Borsa Kralı Nasrullah Ayan. Seslendiren Rana Toka. Fasıl 3. Sorumsuzluğun şahikası kumar oynamasalardı. Esasında bankerlik sistemi bir çeşit Ponzi sistemiydi. Ponzi sistemi Ponzi şema olarak 1920'de Charles Ponzi tarafından uygulanmıştır. Ekonomilerde bir faiz oranı vardır. İnsanoğlunun fıtratında da tamah vardır. Herkes o faiz oranıyla borçlanamaz. Tabii para sahipleri de o faiz oranının üzerinde bir getiri elde etmeyi her zaman ister. İşte bu dönemlerde Ponzi gibileri devreye girer. Piyasanın çok üstünde getiri teklif ederler. Mesela piyasada faiz %10 iken veya ekonomik gerçekler %10 faizin üstünü kabul etmezken %50 getiri teklif ederler. Bunu yaparken de özel bir iş yaptıklarına sizi ikna ederler. İlk birkaç ay size söz verdikleri getirileri gerçekten öderler ki Fısıltı Gazetesi onlara yeni kurban taşısın. Ve yatırımcı bir sabah bütün yatırımlarının uçtuğunu görür. Mesela Charles Ponzi, yatırımcıyı posta pullarıyla çok karlı bir iş yaptığına ikna etmiştir. İşte altın gelmeye devam etseydi bankalar, bankerler Türkiye'de bu döngüyü bir süre daha devam ettirebileceklerdi. Tabii ki ila nihaye değil. Ponzi sistemi her zaman batmaya mahkumdur. Türkiye'de Titan zinciri, İslami holdinglerin Avrupa'daki borçlanmaları da tam anlamıyla Ponzi sistemi örgütlenmeleridir. Castelli'nin elinde Türkiye'nin neredeyse tüm kamu ve özel bankalarının kağıtları vardı. Fakat kağıtlar bu bankaların ödeyebileceği boyutları aştı. Dönemin Maliye Bakanı Kaya Erdem basının karşısına çıkıp "Vatandaş kumar oynamıştır" dedi. Kaya Erdem'in basın açıklamasının ardından bankerlere hücum başladı. Rahmetli Cevher Özden'in çocukları İsviçre'de yaşarmış. Cevher Özden bu nedenle haftanın 4 gününü İstanbul'da, cumadan başlayan 3 gününü de İsviçre'de geçirirmiş. Bu dönemde ben Cevher Özden'le tanışmıyordum. Kendisiyle 1989 yılında tanıştım. Oysa o altın ve bankerlik döneminin TL ayağında yer alırken ben döviz ayağında yer alıyordum. Bu nedenle de çok sonra hem hazine kontrolörleri hem de savcı tanıştığımızı iddia etmişti. Neyse, bankerlere hücum başlamadan önce Cevher Özden, "Ben bu hafta sonu İsviçre'ye gitmeyeyim. İçimde kötü bir his var. Bunlar kötü bir şey yapacaklar," diyor. Ancak devletin o dönemde Castelli'nin ifadesine göre yanına yerleştirdiği koordinatörü, ki bu zat daha sonraları ANAP'tan milletvekili olup bakanlık da yapmış önemli bir entelektüel, "Sizin biletiniz var. Size kim ne diyebilir ki? Ben Ankara ile konuştum. Bir sorun yok," diyor. Bunun üzerine Cevher Özden cuma günü İsviçre'ye gidiyor. Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi'nin 8 sütuna manşeti "Castelli kaçtı" oluyor. Bu manşet üzerine Castelli İsviçre'den dönemiyor. Ben bu durumdan ders aldığım için 1994 yılında batma hadisesi başıma geldiğinde "Bana yurt dışına kaç diyenler haindir" dedim ve Türkiye'de kaldım. Castelli olayından sonra devlet bütün bankerlerin tasfiyesine karar verdi. Bütün bankerlerin mal varlığını da borçlarını da bir havuza attı. Yani elma ile armutlar toplandı. O dönemde Castelli dışında kimsenin elinde bir şey yok. Çünkü kimse kağıt filan vermiyordu. Onlar sadece parayı toplayıp akşamları pavyonda, gazinoda yiyorlardı. Dolayısıyla bütün bankerlerin borçları Castelli'ye kaldı. Mal varlığı da bankaların bonoları. Devlet Castelli'den alıp halka öderim, daha doğrusu bankalardan alıp halka öderim diye düşündü. Birkaç yıl sonra ödediklerinde o paralar bankalar için çerezdi. Çünkü Türkiye'de enflasyon %100. Bu anlamda asıl sorunu bankalar yaratırken kötü adam Castelli oldu. Bankerlik kanuni bir dayanaktan yoksundu. Tabii o dönemdeki bankerlik işinin bir kanuni dayanağı yoktu. Yani sermaye piyasası kanunu oluşturulmadan ya da yasal bir düzenleme yapılmadan verin ne olacak mantığıyla paralar bankerlere verildi. Bankerler bunların karşılığında bankaların mevduat sertifikalarını satmaya başladılar. Hatta bu dönemde trajikomik hikayeler de yaşandı. Örneğin İşçi Kredi Bankası diye bir banka vardı ve bastığı mevduat sertifikalarının miktarı hesaplanamaz boyuttaydı. Çünkü matbaada bir karşılığı olmadan mevduat sertifikası bastırılmış. Rakamlar inanılmaz boyutlara geldiğinde zaten bankerlik sistemi çöktü. Fasıl 4. Olaya dahil oluşum. 24 Ocak kararları sonrasında kara borsa ile devlet kuru arasındaki fark kapanınca döviz işini kesip tamamen ihracata döndüm. İhracatçı olduğumuz için de bankalarla anlaşmalarımız var. Örneğin bu tarihte Pamukbank Genel Müdürü olan Hüsnü Özyiğin ile yaptığımız anlaşma gereği Pamukbank'tan %4 prim alıyorum. Bir gün Muhammed Şekerci, Ceyhan Bey paraları bankalara gönderiyor dedi. Nasıl dedim? Vallahi resmen gönderiyor dedi. Neden yapıyormuş, ne hediye ediyormuş dedim. Bilmediğini söyledi. Bunun üzerine Kapalı Çarşı'yı aradım. Doların fiyatını sordum. 67-68 lira olduğunu öğrendim. Resmi kursa o tarihte 70 lira. Yani 1 milyon dolar gönderdiğin zaman 2,5 milyon lira para kazanıyorsun. Ben bunun üzerine bir de bankalardan da %4 prim alıyorum. Büyük kazanç. Bu durumda Ceyhan Bey'in paralarını biz gönderelim dedim. Bankalar ne veriyorsa biz daha fazlasını veririz. Ceyhan Bey'i aradım. Abi sen bankalara resmi dolar mı satıyorsun dedim. Sana ne dedi. Teklifim olacak, satıyorsan belki ben yönlendiririm dedim. Bunun üzerine sattığını söyledi. Ne alıyorsun diye sordum. Binde beş dedi. Bunun üzerine ben %4 alıyorum. Bunu yarı yarıya paylaşalım. Sen dövizleri benim söylediğim isimlere gönder. Yalnız senden rica ediyorum bu aramızda kalsın. Gidip bankalarla konuşursan bu iş sıkıntıya girer dedim. İlk etapta ne kadar gönderelim dedi. Ne kadar gönderebileceğini sordum. 5 milyon dolar dedi. Ben de tamam babamın adına gönder dedim. Babama da durumu anlattım. Sen İstanbul'a geç, 5 milyon dolar havale gelecek. Türk lirasını falan isme vereceksin dedim. Böylece ilk havaleyi yaptık. Ertesi gün bir 5 milyon dolar daha yaptık. Her gün 5-10 milyon dolar para dönüyor. Kısa bir süre sonra Hüsnü Özyeğin beni aradı. Yahu Nasrullah ayıp değil mi dedi. Ayıp olan ne dedim. Yahu benim 35 kuruşa aldığım doları sen bana 280 kuruşa satıyorsun dedi. Öğreniyorum ki birisi biz sana 35 kuruşa veriyoruz. Nasrullah sana 280 kuruşa satıyor. Sana bu yakışır şeklinde Hüsnü Bey'e laf atmış. Hüsnü Bey bizim seninle anlaşmamız var. Ben bununla ihracat yapıyorum dedim. Hakikaten de döviz gönderiyorum ama ihracat da yapıyorum. İyi de bu dövizleri ben 35 kuruşa alıyorum dedi. O zaman bundan sonra almıyorum diyebilirsin dedim. Ama bugüne kadar gönderdiklerimin farkını alırım. Çünkü bu farkın yarısını ben Ceyhan Bey'e veriyorum dedim. Bunun üzerine Hüsnü Bey ödemeyeceğini söyledi. Sonuçta aldık farkları ama o kapı kapandı. Ceyhan Bey'i aradım. Bunu neden yaptınız ki ayıp değil mi dedim. Haberi olmadığını söyledi ve büyük ihtimalle haberi de yoktu. Tabii iş çok tatlı. Benim böyle bir işi kesmeye niyetim yok. O tarihlerde siyasi olarak bir örgütün içerisindeyim. Aranıp aranmadığımı bilmiyorum. Ama tutuklanma riskim var. Bu riske rağmen uçağa atlayıp İstanbul'a geldim. Yapı Kredi ile %4 komisyonla döviz işi. 24 Ocak kararları ile DCM'ler için paralarını döviz olarak isteyenler bekleyecek dendi. Ne kadar beklenecek bilinmiyor. Çünkü devlette esasında öyle bir paranın olmadığını herkes biliyor. Bu parayı dışarıda da ödeyen adam malın üzerine yansıtarak satıyordu. Dolayısıyla eğer gelecek olursa bu para piyango gibi düşünülüyordu. Aynı kararda Türk lirası isteyen olursa bugünkü kurdan çeviririm 5 yılda öderim dendi. Ama Türkiye'de yatırım yapanlara, sermaye artırımında kullanılacaklara mahsuben verileceği belirtildi. Bu dolarlar dışarıda düşmeye başladı. 1 dolar 18 sente kadar düştü. Yani 180 bin dolar verilip 1 milyon dolar temlik alınıyordu. Bunların bir kısmını Mehmet Emin Kara Mehmet topladı. Kara Mehmet bu paraları Türkiye'deki şirketlerine sermaye yaptı. Oradan elde ettiği kazançla da zor durumda olan Yapı Kredi Bankası'nı satın aldı. Ben Hüsnü Özyiğin'le konuşma sonrasında kalkıp Yapı Kredi Bankası'na gittim. O tarihte genel müdür olan Halit Soydan'ın odasının olduğu kata çıktım. Halit Soydan, Yapı Kredi Bankası'na TMSF el koyduğunda da yönetim kurulu başkanı oldu. Henüz 22 yaşındaydım. Halit Bey'i sordum, yok dediler. Döviz işi konuşacağımı söyledim. Osman Berkmen karşıma çıktı. Ben size döviz satmak istiyorum dedim. İyi, şubelere uğrayın dedi. Şubelerle konuşabilecek bir döviz miktarından bahsetmediğimi söyledim. Bunun üzerine ne kadar diye sordu. Ne kadar isterseniz, 200 milyon, 300 milyon, 500 milyon dedim. Nasıl yani dedi. Şimdi size tuhaf geliyor olabilir. Ben size telefonumu, adresimi vereyim, siz bir düşünün. İlgilenirseniz gelin. Referansım da Mehmet Emin Kara Mehmet dedim. O dönemde Mehmet Emin Kara Mehmet'in şirketlerinin döviz ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Kara Mehmet o dönemde Türkiye'de değildi. Tantan, gümrük kaçakçılığı, naylon fatura gibi bir sürü suçu kapsayan Caterpillar operasyonunu yapmış, Kara Mehmet bunun üzerine yurt dışına çıkmıştı. Cenevre'de yaşıyordu. Bankadan çıkıp İsviçre'ye geri döndüm. İki gün sonra beni arayıp biz Zürih'teyiz görüşelim dediler. Kalkıp havalimanına gittim. Osman Berkmen'le Halit Soydan'ı aldım. Yazıhaneye geldik. O zaman Şekerci'nin yazıhanesindeydim ve yazıhaneyi görünce şaşırdılar. Çünkü orada günde 50-100 milyon dolar nakit dönüyordu. Arap ülkelerinden, Türkiye'den paralar, altınlar gelip gidiyordu. Bunlarla %4 komisyonla anlaştık. Kimseden döviz istemeyeceksiniz, ne kadar döviz isterseniz ben karşılayacağım dedim. Biz bunlarla çalışmaya başladık. Tabii kartel %4'ü hiçbir zaman bulamadı. Biz çok büyük iş çevirmeye başladık. Fasıl 5. İsviçre'de ilk şirket Nascor. 1 Mayıs 1980 tarihinde darbeden hemen önce Türkiye'den çıktım. İsviçre'ye yerleşmek için ikametgah ayarlamaya çalışıyorum. Fribourg kantonunda bir ikametgah ayarladım. Bir şirket kurdum. Şirkete babamla Şekerci 3'er milyon dolar sermaye koyacaklar. Evi kurup döşedim, yazıhaneyi açtım. İsviçre'de para peşin ödenmiyor. Faturayı gönderiyorlar, ödüyorsun. Cebimde sadece 50 bin frank var. Oysa evle yazıhanenin döşenmesi 160 bin frank tuttu. Babama telefon ettim. Ne zaman para gönderebileceğini sordum. Bende para ne arar zaten sen biliyorsun cevabıyla karşılaştım. Şekerciyi aradım. O da ben sana git yerleş demedim ki dedi. Çünkü beni kontrolden çıkartmak istemiyor. Yani dedim. Yani para yok dedi. Esasında o zaman bir şey daha söyledi bana. Senin yaptığın işte itibar önemli. Onu da ben sana sağlıyorum. Ne kadarlık istersen iş yapabilirsin. Nakit sermayeye ihtiyacın yok ki dedi. Bugün 35 yıl sonra bunun ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. Kredibilite nakit sermayeden daha önemlidir. Yazıhaneyi kurmuşum. İçerisine yerleşmişim. Telefonlar çekilmiş. Masa, mobilya daha gelmemiş. Ben halının üzerinde yerde oturuyorum. Telefon çaldı. Açtım. Mehmet Emin Kara Mehmet. Dolar kaç para dedi. Ruh halimin yansıması olarak küfür edeceğim ama edemedim. Dolar o zaman 103 lira. Ama hem Şekerci'ye hem de babama bozulduğum için canım çok sıkkın. 113 lira dedim. Tamam, 2 milyon dolar gönder dedi. 2 milyon dolarlık işlem yapabilirsem bu 200 bin dolar kazanç demek. Benim o zaman ev ve yazıhaneden kaynaklanan toplam borcum 160 bin frank, yani 80 bin dolar. Bu telefon görüşmesiyle biraz rahatladım, kendime geldim. Bunun üzerine çarşıyı aradım. Havale bugün kaç para dedim. 103 lira olan doları 103,5 lira olarak söylediler. Bana 50 kuruşluk kazık atacaklar ya, bu tür kazıklar aslında hoşuma giderdi. Tamam, hesabıma 2 milyon dolar geç dedim. Mehmet Emin Kara Mehmet'ten TL'yi aldırdım, çarşıya verdirdim. O da 15 dakika sonra Şekerci'deki hesabıma 2 milyon dolar geçti. Şekerci'ye de bankada yeni açtırdığım hesabıma bu parayı geçmesini söyledim. Hayırdır dedi. Sana ne dedim. Ortak değil miyiz dedi. Hayır dedim. Hatırlarsan sen para koymak istemedin dedim. Neyse telefonda şakalaştık, o ortak olmadığımızı ciddiye almadı. Bu işlemle birlikte böyle bir para trafiğine başladık ve sonraki süreçte dövizde büyük işler yapmaya koyulduk. Tabii bu arada bizim ihracat işleri de devam ediyor. Özellikle fındık işimiz devam ediyor. Fındıkta tonu 4000 dolardan alivre satış yapmışım. Ancak fındık sezonu açıldığında fiyatlar 2000 dolara düştü. Yani 20 ton fındık alıyorum, 10 ton satıyorum. Para geliyor. Diğer 10 tonu kar. Böyle bir furya yakalamışım. Derler ya, talihsizlik de talih de tek başına gelmez. Mutlaka sürükler. Fasıl 6. Hayali İhracat, Çukurova, Aslı Türk. Bu dönemde sanayicilerin ucuz paraya ihtiyacı vardı. Ucuz para da o tarihte sadece Merkez Bankası kaynaklı ihracat kredilerinde var. Tam da bunun için o zamana kadar herkesin tu kaka olarak yüzüne bakmadığı ihracat modası patladı. Bütün meşhur ve büyük iş adamları ihracatçı oldu. Ben de gidip Kara Mehmet'le bir anlaşma yaptım. Sana ihracat yapacağım, sen de gidip Merkez Bankası'ndan 100 milyon dolar para kullan, rahatla dedim. Enflasyonun %100 olduğu, aylık faizlerin %10'ları aştığı bir dönemde Merkez Bankası'nın bu kredileri yıllık %8 faizle kullandırılıyordu. Kara Mehmet teklifimi kabul etti. Ne istediğimi sordu. %12 alırım dedim. Çünkü para bir yıl vadeli. İhracatı istediğin kadar erken yap. Bir yıl sonra ödüyorsun. Kara Mehmet'le anlaşmayı yaptım ve bunu kardeşlerime söyledim. Biz 100 milyon dolarlık ihracatı nasıl yapacağız diye kaygılandılar. Aslında bu dönem bu miktarların üzerinde ihracat yapıyoruz ama kendi taahhütlerimiz olduğu için rakam kardeşlerime büyük geldi. Orhan Aslı Türk'le tanışma ve hayali ihracat. Bu süreçte bir gün takım elbiseli bir adam çıkıp geldi. Elinde bir kart. Hamili kart sahibine 7 bin dolar ödeyiniz. Benim Türkiye'de Orhan Özyalçın adında fındıkçı bir müşterim vardı ve hesabı İsviçre'de bendeydi. Üzerimde kot pantolon ve tişört var. Adam beni böyle görünce parası kayboldu zannetti. Ama ben, kardeşim başka bir ülkeye gideceksen sana o ülkenin para cinsinden vereyim dedim. Ben Londra'ya gideceğim, sterlin alacağım dedi. Tamam, ben sana sterlin getirteyim dedim. Sekreterimi bankaya gönderdim, adamla oturduk sohbet ediyoruz. Londra'da lokantası olduğunu söyledi. Cin gibi biri. Yahu seni ihracatçı yapsam olur musun dedim. Abi ben anlamam dedi. Merak etme ben sana öğretirim dedim. Bu adam Orhan Aslı Türk'tü. Kabul etti. Ne yapacağım diye sordu. Sen Londra'ya değil İstanbul'a git. Ben sana havale yapacağım ve ne yapacağını söyleyeceğim. Sen ihracata başla dedim. Ne ihraç edeceğim diye sordu. Don ve fanle dedim. Tamam dedi. Onu İstanbul'a gönderdim. Ertesi günü Halit Soydan'ı aradım. Ben bir adamla havale yapacağım ama adamı tanımıyorum dedim. Ne kadarlık havale dedi? 3-5 milyon dolar ya da daha fazla olabilir dedim. Tabii bu 1982 yılında konuşulan bir para. Adam parayı aldım diye imzalayana kadar ben bu parayı havale etmek istemiyorum dedim. Nasıl olacak dedi. Ben havaleyi yapacağım ama yapmayacağım. Bu parayı aldım diye imzalarsa havale yapacağım. Sen de parayı bu adama vereceksin dedim. Çünkü benden 7 bin dolar almak için gelmiş ve hiç tanımadığım birine 5 milyon dolar göndereceğim. Halit Soydan kabul etti. Ertesi gün Orhan Aslı Türk'e git havaleyi imzala ancak parayı almayacaksın. Bu parayı ben başka yerde kullanacağım dedim. Çünkü bu parayı kapalı çarşıya verip dolar alıp tekrar İsviçre'ye getireceğim. Orhan Aslı Türk sadece döviz alım belgeleriyle ihracat yapacak. Vergi iadesi alacak. Göndereceğim paranın çok az bir kısmıyla da don ve fanile alması lazım. Hayali dediysek de bir mal var. Aslında o dönem çerçöp yükleyenler vardı ama ben hiçbir zaman bunu yapmadım. Ben 15 sentlik donu 3 dolar diye gösteriyordum ama o don vardı. Orhan Aslı Türk imzayı atmış ve biz işe başladık. 3 ay içerisinde Orhan Aslı Türk 65 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlikte bu kadar hacimli işler yaptığım adamı hala yeterince tanımıyorum. Tek bildiğim kız kardeşlerinin birinin Sümer Oral, diğerinin ise Hüsamettin Özkan'ın ağabeyi Necdet Özkan'la evli olduğu. Bir süre sonra Orhan Aslı Türk'ün bir çorap fabrikası aldığını duyduğumda İsviçre'ye çağırdım. Ben Türkiye'den yatırım kaçırıyorum, çorap fabrikasını ne yapacağım diye kızdım. Oturup hesap kitap yaptık. 65 milyon dolar, ihracattan 25 milyon dolar vergi iadesi almış olmamız lazım. Adam bir tablo ortaya koydu. Sadece 1 milyon 700 bin dolar kar söz konusu. Bana 850 bin dolar düşüyor. Başından beri kazıklanacağımı zaten biliyordum. Ama benim derdim Kara Mehmet'ten %12'yi almak. Bu nedenle çok dert etmedim. Ve Orhan Aslı Türk'le iş ilişkisini kestim. Bu arada fındık, üzüm, Hindistan cevizi işleri devam ediyordu. Kara Mehmet alacağımı vermiyor. Orhan Aslı Türk'le ilişkiyi kestikten sonra Kara Mehmet'e telefon ettim. Hesabı görelim dedim. Bende para yok deyip telefonu yüzüme kapattı. 7 milyon 700 bin dolar alacağım var ve böyle bir muameleyle karşı karşıya kalıyorum. Çok sinirlendim. Halit Soydan'ı arayıp doları kaça aldığını sordu. Bir fiyat verdi. Sana 10 milyon dolar sattım, birini gönderiyorum, ona ödeyiver dedim. Tamam Nasrullah'cığım dedi ve telefonu kapattık. Sonra İstanbul'daki arkadaşlardan birine git Yapı Kredi Bankası'ndan 10 milyon dolar karşılığı TL'yi al dedim. O da gidip aldı. Kapalı çarşıya götürdü ve bana 9 milyon 800 bin dolar gönderdi. Mehmet Emin Kara Mehmet'i aradım. Bu sefer telefonuma dahi çıkmadı. Osman Berkmen'le konuştum. Osmancığım ben paramı aldım. Patronuna söyle o telefon öyle kapatılmaz, böyle kapatılır deyip telefonu Osman Berkmen'in suratına kapattım. Tabii Kara Mehmet yaptığımı duyunca çıldırıyor. O dönem Interbank'ın genel müdürü olan Erol Aksoy'u arıyor. Nasrullah sana havale sattı mı diye soruyor. Hayır cevabı alıyor. Hüsnü Özyeğin'i arıyor. O da satmadığımı söylüyor. Halit Soydan'ı arıyor. Sattı diyor. Peki hesabına geçti mi diye soruyor. Yahu Nasrullah bu geçmez mi diyor. Bu sefer geçmez diyor. Halit Bey beni aradı. Nasrullah'cığım 10 milyon doları bizim hangi hesabımıza geçtin diye sordu. Ben de o zaman 200 bin dolar harcayıp yeni bir bilgisayar almışım. Bilgisayara sormam lazım dedim. Tabii bilgisayar Türkiye için çok yabancı bir şey. Henüz kimsede yok. Ne zaman belli olur dedi. Vallahi bu biraz yavaş çalışıyor. Sen beni 2 saat sonra ara deyip telefonu kapattım. 2 saat sonra aradı. Ya dedim bu bilgisayar eski tarihlere doğru gidiyor. Çukurova İhracat İthalat'ın bize borcu varmış, ona mahsup etmiş. Yalnız 2 milyon dolarlık bir fazlalık var. İstersen onu sana göndereyim dedim. Bunun üzerine Mehmet Bey sana ulaşamıyormuş dedi. O bana bu saatten sonra biraz zor ulaşır. Şayet benimle görüşmek istiyorsa buraya gelecek dedim. Ben o zaman Freiburg'dayım. Kara Mehmet ise Cenevre'de. Aramızdaki mesafe sadece 130 kilometre. Ertesi sabah saat 10 bunlar geldi. Benim ofisin şifreli 2 kapısı var. İlk kapısından girildiğinde ikinci kapı açılmazsa arada kalıyorsun. Ve dışarıya da çıkamıyorsun. Geldiklerini gördüm ve sekretere içeri almamalarını, arada bekletmelerini ama bolca kahve vermelerini söyledim. Onları beklettiğim yerde sadece 3 kişinin oturabileceği bir kanepe var ama 4 kişiler. Halit Soydan, Erol Aksoy, Osman Berkmen ve Mehmet Emin Kara Mehmet. Kanepeye ancak 3'ü oturabiliyor, biri ayakta kalıyor. Bu nedenle arada bir yer değiştiriyorlar. Ben de içeride CCTV kameramdan seyrediyorum. 2 saat beklettikten sonra içeri aldım. Halit Bey konuşmaya başladı. Abi seni severim, seni kırmak istemem ama... Kara Mehmet'i işaret ederek bırak bu konuşsun dedim. Tabii Kara Mehmet'e küfrederek konuştum. Ne küfrediyorsun dedi. Seni aradığımda bana Nasrullah'cığım 500 bin veya 1 milyon dolar gönderiyorum deseydin ben manyak mıyım işi bozayım. Sen telefonu yüzüme kapattın ulan dedim. Benim bu sözüme karşılık Kara Mehmet ben sana 1 milyon dolar göndereyim sen Halit'in parasını gönder dedi. Çok gencim. Adam beni çocuk zannetmekte haklı ve kandırabileceğini düşünüyor. Ben sana bir elma şekeri vereyim. Sen manyak mısın? Ben de bu evlat, sen de bu kuyruk acısı oldukça biz nasıl iş yapacağız ki? Ben de 2 milyon 300 bin dolar param var. 200 bin doları da kapalı çarşıda oluşan zarar olarak kesiyorum. 2 milyon 100 bin doları da nereye istersen göndereyim. Halit Beyciğim sana da tavsiyem bu adamdan ayrıl. Çok kıymetli bir adamsın dedim ve görüşmeyi noktaladım. Hakikaten 6 ay sürmeden Halit Soy'dan ayrıldı. Telefon açıp hayırdır dedim. Nasrullah dediklerini yapsam bana yazık, yapmasam onlara yazık. Dolayısıyla ayrıldım, dedi. Fasıl 7. Bir Belçika Frangı Hikayesi. Bu olaydan sonra bir gün benim kurları Brüksel'deki bir Telex vasıtasıyla takip ettiğimi söylememin ardından Merkez Bankası da Telex'le kurları almaya başladı. Bir gün 1 dolar 46 Belçika frangı iken Telex'te altının kuyruğu çıkmamış, 0 görünüyor. Böyle olunca Merkez Bankası ertesi gün doları 40 Belçika frangı ilan etti. Bu benim gibi bir adam için çok cazip bir fırsat ve atlamama imkan yok. Kapalı çarşıyı aradım. 5 milyon dolar istedim. Gelen parayla Belçika frangı aldım. Halit Soydan'ı aradım, yerinde yoktu. Osman Berkmen'i aradım, 200 milyon Belçika frangı var, fiyat ne olur diye sordum. Merkez Bankası kurundan alabileceğini söyledi ve anlaştık. Ben gelen dolarla 200 milyon Belçika frangını aldım. Param 750 bin dolarda arttı. Fakat Swiss Bank havalede şifrede bir yanlışlık yapmış ve ben bunu bilmiyordum. Onlar şifreyi düzeltene kadar akşam oldu. Amcaoğlunu aradım. İşlemin tamamlanıp tamamlanmadığını sordum. Tamam, her şeyi yaptık. Döviz alım belgelerini de sabah kesecekler dedi. Sabaha mı bıraktınız? Onlar kesilmez dedim. Tabii benim uykum kaçtı. Bunlar gece 1 doların 46.14 Belçika frangı olduğunu anlamışlar. Sabah saat 6'da telefon çaldı. Açtım. Ben Selahattin, Yapı Kredi Sultanahmam Şube Müdürü. Hayırdır dedim. Sizin Belçika frangını bugünkü kurdan bozuyoruz dedi. Öyle şey olur mu? Ulan ben dünkü kurdan satmışım. Borcuları ayırmışsınız dedim ve telefonu kapattık. Mehmet Emin Kara Mehmet'i aradım. Yazıhaneye geç de bir görüşelim dedim. Yazıhaneye geçti. Dedim ki, kardeş ben sana dün 4 liradan 200 milyon frank sattım. Bugün 3 lira 40 kuruş. Şu kadar hasar var. Dün yanlışlık vardı dedi. Yahu ben sana bu fiyattan sattım mı satmadım mı diye sordum. Ama hasar büyük dedi. Başlatma hasarını, aldın mı almadın mı dedim. Sen bunu şube müdürüme satmışsın dedi. Şube müdürünü tanımam ben, Osman Berkmen'e sattım. Osman Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Senin de sağ kolun. Genel müdürün üzerinde dedim. Osman Berkmen almadığını söylüyor dedi. Osman yanında mı? Nasrullah Ayan yalancının diyor de. Deyip telefonu kapattım. Ve bu Çukurova ile son işimiz oldu. Tabii ben bu operasyonu sözlerini tutmamaları nedeniyle zararla kapatmak zorunda kaldım. Fasıl 8. İsveç kronu devalüasyonu. Düşmanlar edinmek. Bu süreçte kurları çok iyi takip ediyordum. 1982 yılı Haziran'ında Singapur'a taşınmış, orada bir şirket kurmuştum. Singapur'dayken bir gece yazıhaneye geldim. İsveç kronu devalüe edilmiş. Hiç dayanamadığım hareketler. %16 devalüasyon mu olur? Biraderi arayıp İsveç kronu satabileceğimiz kimse var mı diye sordum. Aradı taradı. Akbank'a göndermemi söyledi. Yurt dışında bankanın birine dolar verip İsveç kronu aldım ve bunu Akbank'a gönderdim. O dönem Londra'da bir bankası olan Akbank bu durumdan habersizdi. Akbank gibi banka bir telefon açıp Londra'ya "Bu adam bana niye İsveç kronu satıyor?" diye sormaz mı? Üstelik benim adım o dönem çürük paracıya çıkmışken, çünkü ertesi gün o parada bir yerde bir sakatlık olduğu anlaşılıyor. Tabii ertesi sabah yandım Allah diyen bir ses. Çünkü Erol Sabancı Mersin şubeyi basıp herkesi görevden alıyor. Fakat ben dövizi tek havale ile göndermedim. 23 kişi adına gönderdim. Akbank bunların hepsine haksız kazanç, beni dolandırdılar diye dava açtı. Avukat tutmayın, savunmayı ben yapacağım dedim. 23 kişinin 20'si canlı hayvan ticaretiyle uğraşıyor ve adamların çoğunun okuma yazması bile yok. Mahkemede canlı hayvancılar... Hakim Bey, bir bu bankaya bakın, bir bana bakın. Dolandırıcılık varsa hangimiz daha muktediriz? Ben ne anlarım İsviçre kronundan, müşteri göndermiş dedi. Doğal olarak hakim Akbank'ın haksız kazanç davasını haklı bulmadı. Tabii Akbank da bir daha benden döviz almadı. Hala gülüyorum ve niye küsüyorlar onu anlamıyorum. Esasında çok normal değil mi? Onlar böyle bir imkanı yakalasa kaçırır mı? Kaldı ki ben bunu yapmasaydım daha büyük risklerle karşılaşabilirlerdi. Dört bir yandan bu tür işlemleri yaptığım için düşmanlarımın sayısı her geçen gün arttı. Dolayısıyla altın davası gibi sorunlarla karşı karşıya kalmam doğal bir sonuçtu aslında. 1983 yılında benim için çöküş başladı. Berber Yaşar'la ortaklığı bitirdim. Mehmet Emin Kara Mehmet'le sorun var. Sabancı ile sorun yaşadım. Türkiye hayali ihracatla üretimi, ihracatçılığı öğrendi. İnsanımız bir koyundan 5 poz çıkartmayı sever. Nitekim 1980'li yıllarda altın kaçakçıları altın ticaretinden, döviz kaçakçıları döviz işlemlerinden, ihracatçılarsa vergi iadelerinden para kazanır oldu. Öyle ki o tarihe kadar hayatında ihracata merhaba dememiş, bu işi hamallık olarak gören iş adamlarının hepsi ihracatçı oldu. Enka, Koç, Sabancı, Anadolu, Demirören gibi Türkiye'nin önde gelen grupları ihracatçı oldu. Gerçek ve hayali tüm ihracat işlemleri bu büyük gruplara ait dış ticaret şirketleri üzerinden yapıldı. Yüksek hacimli işler dış ticaret şirketlerinin işine geldiği için aracılık etmekten kaçınmıyorlardı. Çünkü vergi iadesi sisteminde ciroyu destekleyen bir politika söz konusuydu. Örneğin çay bardağının vergi iadesi. Mesela normalde %20 ise 10 milyon doları aştığında %30 oluyor. 50 milyon doları geçtiğin zaman %40'a ulaşıyordu. Dolayısıyla %40 almak varken dış ticari şirketleri neden %30'la yetinsin ki? Böyle bir tablo hayali ihracatı körükledi. Ben o dönemde geçici olarak yapılması kaydıyla hayali ihracata karşı değildim. Bugün de yapılanın Türkiye'ye fayda sağladığı kanaatindeyim. Türkiye hayali ihracat karşılığında birkaç sene vergi iadesi ödedi. Fakat o bedel karşılığında insanlar üretimi ve ihracatı öğrendi. Türkiye artık yıllık 13 milyar dolar tekstil ihracatı yapabiliyor. Üstelik 20 yıldan uzun bir süredir vergi iadesi olmadan yapıyor. Kabaca 300 milyar dolar eder. Bu rakam karşılığında Türkiye'nin 1-2 yıl süresince yapılan hayali ihracata ödediği vergi iadesi çok küçük kalır. Başka bir şekilde ifade edersem, devletin teşvikleriyle birkaç yıl yapılan hayali ihracatta Türkiye kısa vadeli bakıldığında bir para kaybetti. Ama uzun vadede üretimi, ihracatı öğrenerek büyük kazançlar sağladı. Buna da kaybederken kazanmak deniyor. Bugün de bazı sektörlerde %18'lik KDV iadesini almak için hayali ihracat yapılıyor. Ama toplam ihracat içerisindeki payı çok düşük. Hayali ihracat paraları Koç, Sabancı gibi üretim yapan büyüklerde kaldı. Hatta Türkiye'de 1980 yılı sonrasında hayali ihracat için ödenen vergi iadesinin devletin elinde kaldığını düşünüyorum. Hiç kimse de kuruş para kalmadı. 1984'te bilgisayar hayatımıza girdi. Turgut Özal'ın önündeki bilgisayarda tüm hayali ihracatçıların listesi ve hesapları vardı. Hesabını kendisi yapardı. Kafasında bir limit koymuştu. Örneğin 50 milyon dolarlık ihracat yapan birine 25 milyon dolara kadar olan kısmının vergi iadesini ödüyordu. Bu da 5 milyon dolar tutardı. 2 milyon doları dövizcilere, 1 milyon doları gümrükçülere rüşvet olarak giderdi. 1 milyon doları naylon faturacılar alırdı. Sadece 1 milyon dolar hayali ihracatçılara kalırdı. Onu da barda, pavyonda yerlerdi. Diğer 25 milyon dolar için vergi iadesi ödemez, soruşturma açardı. Herkes de bunu bildiği için 50 milyon dolarla ikinci şirketini kurardı. Bu paralar asıl Sabancı, Koç, Enka gibi gerçek üretimleri olan şirketlere kaldı. Esasında devlet bu paraları onlara faiz sübvansiyonu olarak verdi. Fasıl 9. Singapur macerası ve Hindistan cevizi. İşler düzgün giderken 1982'de siyasetten arkadaşlarımla aramda bir sorun patladı. Ben örgütten 1982 yılı Temmuz ayında ayrıldım. Çoluk çocuğu alıp Singapur'a gittim. Singapur'u tercih etmemin nedeni ise o dönem bankacılık ve sistem anlamında İsviçre'ye benzemesi. İsviçre'deki işlerimin başına ise Sri Lankalı ortağımla kardeşimi bıraktım. Ama bir süre sonra şirketteki nakdin bir kısmını Sri Lankalı ortağım, bir kısmını da birader almış. İşler sıkıntıya girmiş. Tabii o günlerde tek sorunumuz da bu değil. Fındık, Hindistan cevizi, üzüm işlerinden de büyük zarar gördüm. Hindistan cevizinde ortakların kazığı. Singapur'a yerleştikten sonra Hindistan cevizi işine girdim. Sri Lanka'da şirketim ve ortaklarım vardı. Bir gün kalkıp oraya gittim. Sri Lanka'da seçimlerin arifesi. Ekonomist olmuşuz ya. Sri Lanka'nın verilerini inceledim. Seçimler geliyor, seçimlerden sonra devalüasyon gelecek. Bana Hindistan cevizi bağlayın, dedim. 6-7 bin ton Hindistan cevizi aldım. Seçimler oldu, devalüasyon yapıldı. Hindistan cevizini ton başına 600 dolar maliyetle almışken birden devalüasyonla 400 dolara kadar düştü. Seçimler sonrasında fiyatlar tahmin ettiğim gibi 700 dolara çıktı. 700 dolara satıyorum, 800 dolara çıkıyor. Sonra 900 dolara çıktı. Çok iyi para kazanıyorum. Fakat o da ne? Bu fiyattan piyasaya mal gelmeye başladı. Komisyoncuları arayıp bu malın kimden geldiğini sorduğumda sizden geliyor cevabını aldım. Benden nasıl geliyor? Bir komisyoncum Sri Lanka'daki şu şirket senin değil mi diye sordu. Evet, benim ortağı olduğum şirket dedim. Onlar satıyor dedi. Telefon açtım. Ortağa neden satıyorsunuz dedim. Hindistan cevizi almıştık ya dediler. Oysa ben o malları zaten satmıştım. 700 dolara neden sattın? O satışlar senin olsun dediler. Ulan 400 dolara alan ben değil miyim desem de sonuçta hem benim hem de ortaklarımın ciddi bir Hindistan cevizi açığı oluştu. Millet malını istiyor, mal yok. Böylece çok büyük kar yazabileceğim bir işten ciddi bir kazık yedim. Verdiğim sözlerin hep arkasında durdum. Tabii oluşan açığı kapatmam lazım. Almanya'da bir komisyoncum vardı. Onu bir cuma günü arayıp Hindistan cevizi almaya gidiyoruz dedim. Bu telefon görüşmesi sonrasında ben Zürih'e, oradan da Münih'e geçip komisyoncuyla buluştum. Onu da alarak önce Bangkok'a, oradan Kolombo'ya, oradan da Manila'ya geçtik. Anlaşmaları yaptıktan sonra tekrar Bangkok'a ve oradan Münih'e geri döndük. Yani cuma çıktık, pazartesi sabah geri döndük. 72 saatin 62 saati uçakta geçti. Sri Lanka'da iki adamda mal varmış. Onları havaalanına çağırıp malları aldık. Sadece açık kapatıyoruz. Oradan Manila'ya uçtuk. Büyük bir Amerikalı şirket vardı. Genel müdür de evinde parti düzenlemiş. Partiye gittik. Genel müdürü bir odaya çekip onun da bütün malını aldık. Otele geldik, 2 saat yattık. Sonra havaalanına gidip geri geldik. Bir de esprisi var işin. Münih'ten Bangkok'a gitmek için uçağa bindik, pilot anons etti. Kopenhag uçuşuna hoş geldiniz diye. Meğer o zaman Tay Hava Yolları Kopenhag-Bangkok uçarak uzun uçuş rekoru kırma denemesi yapıyormuş. O yüzden bizi önce kuzeye, Kopenhag'a götürdüler. Bu seyahatin sonunda Hindistan cevizinde açıklarımızı kapattık. İş hayatım boyunca verdiğim sözlerin hep arkasında durmaya özen gösterdim. Örneğin bu işlerin peşinde koşturduğum şirketimin 200 bin frank sermayesi vardı. İflas etsem hiçbir şeyin peşinde koşmama gerek yoktu ve de bu kadar sıkıntı yaşamayacaktım. İş hayatım boyunca bunu yapabilmiş olsaydım bugün birkaç milyar dolarım vardı. Fasıl 10. Kuru üzümde devlet kazığı. Aynı dönemde bir taraftan da kuru üzüm işi yapıyorduk. Sadece bir konteyner 10 numara kuru üzümde satışımız vardı. İzmir'deki kardeşim üzümü yükleyemedi. Nedenini sorduğumda İzmir'de bu yıl 10 numara üzüm yok dedi. Komisyonculardan birine sordum. Var dedi. Bizimkiler bir konteyner yükleyememiş. Nasıl olsa bulunmuyor diye bu komisyoncudan 10 bin ton 10 numara üzüm aldım. Üzümün ton fiyatını da 1000 dolardan 1700 dolara çıkardım mı? Para kazanıyorum ya. Nasıl olsa herif yükleyemeyecek. Farkını alacağım diye düşünüyorum. Çünkü üzüm yağmur yemiş ve birader doğru söylüyor. 10 numara üzüm yok. Malı aldığım firmada İsviçreli, yani sağlam. Ancak adam üzümleri yüklemeye başladı. Ulan bu üzüm nereden geliyor? Böyle bir üzüm yok diye duruma hayret ediyorum. Oysa devletin resmi kontrolörleri adamın yüklediği 7 numara üzüme 10 numara devletin resmi kontrol belgesini vermişler. Mahkemeye gitme şartları da şöyle. Önce üzümün parasını ödeyip kontrolünü yapıyorsun. 10 numara üzüm olmadığını tespit ediyorsun. Sonra mahkemeye gidebiliyorsun. Tabii mahkeme ne kadar sürerse. Mahkeme bittiğinde ayakta kalmışsan, kaldın de karşındaki o şirket kalmışsa. Bütün bu olumsuzluklarda bir tek iş bile düzgün gitmedi. İngilizlerin tabiriyle misfortune never comes alone, nor the fortune. Talihsizlik de talih de yalnız gelmiyor, birbirini sürüklüyor. Fasıl 11. Fındık ve Fisko Birliği'nin kazığı. Aynı dönem fındık işi de yapıyorum ve 1982 mahsulü fındığı açığa satmışız. Ocak ayında malı yükleyen komisyoncum telefon açtı. Fındık bitti dedi. Yeni fındığa 8 ay var ve benim açığım 15 bin ton. Nasıl biter diye sordum. Farkına varmadık. Fisko Birlik bütün malı almış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz cevabını verdi. Biz tonunu 4 bin dolardan aşağı doğru satmışız ve fındık 2 bin dolara düşmüş. Ama fındık Fisko Birlik'te olduğu için fiyatın yükselmesi kaçınılmaz. 3 bin dolara kadar fındık alabilirsem durumu kurtarıyorum. Fisko Birliği aradım. Piyasada fındık bitmiş ve tüm ürünü siz almışsınız. Gurur duydum. Bu fındığı piyasaya süreceksiniz biliyorum. Ama piyasaya sürerken fiyatını düşük tutmayın dedim. Oysa 2 bin dolara almamla 3 bin dolara almam arasında benim açımdan 15 milyon dolar kayıp söz konusu. Bunlar ertesi gün piyasaya 2 bin dolardan çıktılar. Vatana ihanet dediğin böyle bir şey. Ben bunlardan açığımı aldım ve üzerine de 15 bin ton fazla aldım. Çünkü 2000 dolar fındığın alt limiti ve daha aşağı düşmez diye düşünüyorum. 15 gün geçti ve ortaya çıktı ki piyasanın açığı 65 bin ton. Bunlar satmış 85 bin ton. Herkes açığını kapatırken benim de yaptığım gibi biraz da fazla almış. Hesap kitap yaptım. Fındık fiyatlarının düşeceğini öngörüp aldığımız fazlayı zararına satmaya başladık. Bu arada yeni mahsulü de açığa satmaya koyulduk. Oysa Fisko Birlik sattığı 85 bin tonun 25 bin tonunu hiç yüklememiş. Bu da Almanya Mörs firmasının satın aldığı ürün. Fındık fiyatları düşmüyor. Yeni mahsulde açığım var. Yeni mahsul 2000 dolardan başladı ve yükseliyor. Komple zarar. Eylül ayına geldik. Bir baktık ki Fisko Birlik Almanya'daki firmanın malını yüklememiş. Fındıktan da ciddi bir kazık yedik mi? Türkleri fındık piyasasından sildiler. Fisko Birliği'nin bende o tarihte 15 milyon dolarlık bir alacağı var. Kamyonları yüklemişler ama ihracat ödeme bedellerini ülkeye getirmek için 3 ay süre olduğundan ben o süreyi kullanıyorum. Alman Mörs firmasının malını yükleyemeyince benim zararım inanılmaz boyuta ulaştı. Bunun üzerine Fisko Birliği'ye telefon ettim. Beyler 25 bin ton yükleyemezseniz o fındık yağlık olur. Yağlık fındığın fiyatı 500 dolar, oysa fındığın şu anki fiyatı 2500 dolar. Bunu yükleyin. Teslim almıyorsa onların namı hesabına piyasada satın. Paranızı alın ve farkını isteyin. Yoksa ben batıyorum. Ben batarken sizin de başınızı belaya sokarım dedim. Bir genel müdür yardımcısı vardı. Duruma gülerek bizim başımızı nasıl belaya sokacaksın dedi. Farkında değil misiniz? Benden 15 milyon dolar alacağınız var. Bunu alamazsınız dedim. Nasıl yani dedi. Siz yüklediğiniz malların parasını takip etmez misiniz dedim. Bunlar Ziraat Bankası'na gidiyorlar ki hakikaten 15 milyon dolarlık açık hesap duruyor. Bu sefer onlar telefon açtı ve ne istediğimi sordular. Bugün çıkıp bir açıklama yapın. Menşim malını yüklüyoruz deyin. 5 milyon dolarınızı ödeyeyim. Gemi tutup limana getirin. İlk kamyonu gemiye yükleyin, 5 milyon dolar daha ödeyeyim. Gemi Hamburg'a ulaşsın, son 5 milyon dolarınızı ödeyeyim dedim. Ertesi gün bunlar menşim mallarını yüklüyoruz diye açıklama yaptılar ve 5 milyon doları ödedik. Bir hafta sonra bir gemi tutup limana getirdiler, bir kamyon malı yüklediler, 5 milyon dolar daha ödedik. Bir kamyonu geri boşalttılar, gemiyi boş gönderdiler, ben komple battım. Fisko Birlik o fındığı yüklemedi ve 25 bin ton fındığı yağlığa gönderdi. O maldan 60 milyon doların üstü çizildi. Ama hem beni hem de Lokman Kondakçı'yı bitirdiler. Böylece fındık piyasasından Türkleri, Türk spekülatörleri sildiler. Keza 500-600 konteyner 7 numara üzüme 10 numara raporu verilir mi? Birisi 800 dolar, diğeri 1500 dolar. Bu işlerin hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve amacın da bizi bitirmek olduğu kanaatindeyim. Fasıl 12. İlk tabuta son çivi. Altın davası. Dönüp geçmiş günlere baktığımda sık sık Frigya kralı Midas aklıma geliyor ve her defasında da gülümsüyorum. Midas, hani şu zenginliği olan tutkusu nedeniyle tüm vücudunun altınla kaplanmasını dilemiş ve bu dileği gerçekleşmiş olan talihsiz kral. Dileği gerçekleşmiş ama her tuttuğu altın olduğu için yemek yiyemez, su içemez, kısacası olağan bir yaşam sürdüremez hale gelmiş. Altının adını bile duymaktan tiksinir olmuş bahtsız kral. Hiç istemediğim halde, hatta ciddi hiçbir ilişkin bulunmadığı halde, neredeyse zorla bulaştırıldığım, happy topu 2 yıl sürmesine karşılık etkisi hiç bitmeden süren o ünlü altın davası her aklıma geldiğinde Kral Midas'ı ve onun talihsizliğini düşünüp gülümsüyorum işte. Elimde olmadan. Beni bir anda ülkenin bir numaralı adamı haline getiren, o zamana kadar çoğunun adını bile duymadığı Hanefi Avcı, Atilla Aytek, Mehmet Eymür gibi MİT ve polis şefleriyle tanışmama yol açan o uğursuz altın davasını hatırlıyorum. Hatırlıyorum ve her defasında da tüylerim ürperiyor. Bu nasıl bir davadır? Böyle bir dava bu ülkede görülmüş müdür bugüne kadar hiç diye düşünüyorum. Cunda lideri Kenan Evren ve onun emrindeki Turgut Özal, Kaya Erdem gibi dönemin ünlü siyasetçileri Hüsnü Özyeğin, Halit Soydan ve Erol Aksoy gibi ülkenin en büyük bankalarının genel müdürleri, İstanbul, Sofya, Beyrut merkez olmak üzere tüm Orta Doğu ve Avrupa'yı kapsayan baş döndürücü bir altın trafiği. adları mafya ile birlikte anılır olmuş ünlü isimlerin yer aldığı o karanlık altın davasını düşünüyorum. Her yanı altın kaplama mutsuz kral Midas'ı düşünüyorum. Maliye Bakanı Kaya Erdem'in halk kumar oynamıştır demeci sonrasında junta yönetimi Kaya Erdem'le Turgut Özal'ın istifasını aldı. Turgut Bey Akdeniz'de bir yerde tatildeyken parti kurma çalışmalarına başladı. O sırada Mersin'de bir canlı hayvan ihracatçısını naylon fatura nedeniyle gözaltına alıyorlar. Gözaltına alınan adam da başka bir canlı hayvan ihracatçısının ismini veriyor. Onu da alıyorlar. Türkiye o tarihte canlı hayvanda peşin döviz olmaksızın ihracata izin vermiyordu. Canlı hayvan ihracatçıları da ihracat yapabilmek için benden peşin döviz alırlardı. Gözaltına alınan ikinci adam, "Bırakın canlı hayvan ihracatını da esas döviz tarafına bakın," diyor ve Abdullah abimle babamın adını "bize dövizi onlar satıyor" diyerek veriyor. Babam yarım sayfalık ifadesinde böyle bir şey olmadığını söylüyor. Abim ise "döviz işi canlı hayvanla bağlantılı değil, biz esasında kaçırılan altınların dövizine aracılık ettik," diyor. Bunu hem başbakan hem de başbakan yardımcısından icazet alarak yaptık diye de ekliyor. Turgut Bey'in de adı dosyaya girdiği için junta "tamam sen burada kes" diyor. Evren'in elinde altın davasının Özal'la ilgili bölümü var. Kayınbiraderden çift ifade alıyorlar. Birinde Özal var, diğerinde yok. Mahkemeye Özal'sız ifadeyle gidiyorlar ve Özal'lı ifadeyi saklıyorlar. Türkiye tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ilk defa kaçakçılıkla mücadele daire başkanlığı kurulmuş ve başına Atilla Aytek getirilmiş. MİT'in bünyesinde de kaçakçılıkla mücadele birimi var ve onun da başında Mehmet Eymür bulunuyor. Mehmet Eymür ile Atilla Aytek apar topar kalkıp Mersin'e gidiyorlar. Sorguyu ikisi devralıyor. İlk sorguyu yapan Hanefi Avcı doğal olarak bir maden bulduğunu düşünüyor. Olay büyüyor. 1982 yılı Ocak ayında başlayan dava Kasım ayına kadar mahkeme yüzü görmeden devam etti. Kasım ayında sanıkları Adana'ya sevk ettiler. Adana Sıkı Yönetim Mahkemesi bu olayın ülkenin ekonomisine büyük zarar verdiği kanaatiyle davayı Ankara 4 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne gönderdi. 3 Banka Genel Müdürü'nün sanık olarak davaya dahil edilmesi. Davanın savcısı Osman Köse Balaban, banka genel müdürleri Hüsnü Özyeğin, Halit Soydan ve Erol Aksoy'u tanık olarak çağırıyor. Hüsnü ve Halit Beyler gidip savcıya bir ifade veriyor ama Erol Aksoy gitmiyor. Tabii Erol Aksoy ANAP'ın kuruluşunda yer alan ve veto yiyen tek kişi. Kenan Evren veto etmiş. O sırada da seçimler yapılmış ve ANAP iktidar olmuş. Erol Aksoy Evren'den veto yediği için kendini mağdur hissediyor ve bu nedenle Turgut Özal ona gözü gibi bakıyor. Bu süreçte birisi Erol Aksoy'a "git ifade ver yoksa seni tutuklayacaklar" diyor. Erol Aksoy sıkı yönetim savcısına gidip kapıyı tekmeleyerek içeri giriyor. Sıkı yönetim kalktığı için savcıya "sen kim oluyorsun da beni çağırıyorsun" diye posta koyuyor. Savcı çok zeki biri, özür diliyor. "İfadenize başvurmamız lazım" diyor. Aksoy'un ifadesi alınıyor ve yolcu ediliyor. Ancak savcı tanık olarak çağırdığı 3 banka genel müdürünü davaya sanık olarak ekliyor. O ana kadar davanın sanıkları arasında aile olarak biz varız, Kapalı Çarşı'dan 3-5 dövizci, bir de 25'e yakın canlı hayvan ihracatçısı gariban var. Bu halde olduğu için ben mahkemeden kesin olumsuz bir hüküm çıkacağı kanaatindeyim. Banka genel müdürleri sanık olarak katılınca ben rahatladım. Netekim Turgut Bey kanunu değiştirdi ve 30 sayılı kararı çıkarttı. 30 sayılı kararla altını döviz olarak tarif etti ve döviz kaçakçılığı ile altın kaçakçılığına malın müsaderesi cezasını getirip hapis cezalarını 100 bin liraya bağladı. 100 bin lira yatırana dava açılmamaya başlandı. Bizde ise yakalanma olasılığı olmadığı için malın müsaderesi zaten yok. Altın kaçakçılığını doğuran ekonomik ortam. Bretton Woods anlaşması ile Amerikan doları diğer ülke paralarından ayrı olarak başka bir ülkenin parasına değil 35 dolarlık sabit bir fiyat üzerinden 1 ons altına bağlandı. Bundan sonra bir anlamda Amerika dünyaya bana verdiğiniz altınların karşılığında istediğiniz zaman 35 dolar verene 1 ons altın veririm demiş ve dolar bu nedenle bütün dünya tarafından kabul edilen bir para olmuştu. Amerika 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyadaki en büyük altın stoğuna sahip oluyor. Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş'ın başlamasının nedeni de altındır. Sovyetler Birliği de herkesin altını kendine ben altın vermem diyor ve çok ciddi altın topluyor. Bu 1970'lerin başına kadar devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ile Almanya Başbakanı Konrad bir toplantı yapıyorlar. Charles de Gaulle, bizde bu kadar dolar oldu. Amerika'da bu kadar altın olmasına imkan yok diyor. Bunun üzerine gönderelim doları Amerika bize altın versin kararı alıyorlar. İki uçak hazırlıyorlar, dolarları dolduruyorlar. Uçaklar havadayken CIA haber alıyor. Amerika Senatosu bunun üzerine toplanıp altın altındır, dolar da dolardır. Bundan sonra dolar getirene altın vermeyeceğiz diyor. Yeri gelmişken bu durum önümüzdeki 15-20 yıla kalmadan bir kez daha yaşanacak. Sadece rakam belli değil. Altının ons fiyatını 5000 dolar mı 10.000 dolar mı ne kadar belirleyecekleri belli değil. Belirleyecekleri fiyatın %95'ini bir defalığına vergi olarak alacaklar. Bu nedenle altın alacaksanız 1. Altını fiziki olarak alın. 2. Bankacılık sisteminde devletin ulaşabileceği bir yere koymayın. Amerika'nın aldığı karar üzerine altın fiyatları yükselmeye başladı. Ons fiyatları 35 dolardan önce 100 dolara, sonrasında hızla artarak rekor fiyatlara çıktı. Türkiye özeline geldiğimizde ise fotoğraf şu. Dünya çapında altın 35 dolardan 850 dolara gelmiş. Şubat 1980, yani 25 kat artmış. Özelde ise Türkiye bir yol ayrımında. Önce doları 47 liradan 70 liraya devalüe etmiş, %66 artmış. 24 Ocak kararlarına kadar Türkiye'de esasında bir emtia olan paranın fiyatı yoktu. Faiz adını verdiğimiz fiyat ortada yoktu. Türkiye bir enflasyon ülkesiydi. Sadece bunu halk bilmiyordu. 2001 yılı krizine kadar da bir enflasyon ülkesi olarak kaldı. Yani yıllık %100 enflasyonlarla Türkiye ilk defa 1980 öncesinde tanıştı. Ama bankalardaki ve kredilerdeki faiz %5 ile belirlenmiş devlet faiziydi. Yani kanunla belirleniyordu. 24 Ocak kararları ile paranın bir emtia olduğu, paranın da bir fiyatı olduğu ve bu fiyatın yani faizin de serbest piyasada oluşacağı belirlendi. Para ve faizin böyle tanımlanmasının ardından enflasyonun %100 olduğu bir yerde faizin de en azından o civarlarda olması gereği anlaşıldı. Böylece bir anda bankerler ortaya çıktı. Herkes elindeki parayı bankerlere yatırıp daha yüksek faiz alma yarışına girdi. Tabii Türkiye'de döviz yasağı 1930'da başlıyor. Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanuna 1567 no'lu kanun 1930 yılı. Ona göre döviz bulundurmak yasak. Dövizi yurt dışına çıkartmak, yurt dışından belirli nedenler dışında döviz getirmek de yasak. Yakalandığında 7 yıl hapis cezası var. Hatta bu nedenle Türkiye'de trajikomik vakalar yaşanmış. Bazı öğrencilerin zarfın içinde 10 dolar koyup kanun nezdinde 10 dolar ve 10 milyon dolar arasında fark yok. Kitap ısmarladıkları, zarfı postacının açtığı ve postacının bulduğu her öğrenciyi ihbar ettiği 10 dolarları da delil olarak gösterip çocuklara 7'şer yıldan dava açıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bu tip davalar genelde sadece ve sadece kimilerinin iyi niyet ve hoşgörüleri sayesinde zaman aşımına uğratılmıştır. Dolayısıyla Türkiye halkında tasarruf bilinci oluşmamıştır. Çok az bir kısmı yatırımını ya bankada tutmuş, enflasyonun %100 olduğu bir yerde %5 faizle tabii, ya da altına yatırmıştır. Zaten sorun da burada oluşmuştur. Ülkede tasarruf alışkanlığının gelişmemesi devletin her şeyi ben bilirim sevdasından kaynaklanmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Türk halkı enflasyona karşı korunmak amacıyla altına yatırım yapıyordu. 24 Ocak kararları sonrasında bankerlerin sunduğu cazip faizden yararlanmak isteyen herkes elindeki altını satmaya başladı. Halkın elinde bilezik, yüzük, kolye, cumhuriyet, reşat, çeyrek, yarım, ata lira var. Bu altınlar piyasaya geldiğinde alabilmesi için kuyumcuya Türk lirası gerekiyor. Altının kuyumcuda birikmesi mümkün değil. Türkiye'de o tarihte bu altınların paraya çevrilebileceği bir yer de yok. Yani altını alıp işleyebilecek bir rafineri de yok. Kuyumcuların aldıkları altınları bir şekilde nakde çevirmeleri gerekiyor. Bunun yolu da rafineriden geçiyor. O zaman tanınmış rafineriler İsviçre, Londra ve Amerika'da. Ama altının bırakın yurt dışında rafine edilip getirilmesi, çıkartılması bile yasak. Dolayısıyla altınların bir şekilde bu rafinerilere gitmesi lazım. Altın kaçakçılığında kapalı çarşının rolü. Dünyada bütün ekonomiler çözümlerini ihtiyaca göre oluşturur. Genç Türkiye Cumhuriyeti 1923'te yokluklar üzerine kurulmuştur. Bundan dolayı da israfa tahammülü olmayan bir zihniyetle yasaklarla donatılmıştır. Bir Yargıtay üyesi bir zamanlar bana Türkiye'de benim gibi 50 kişi talimat üzerine kanun hazırlar. O kanunu 30 bakan işlerine geldiği gibi ayarlayıp meclise sunar. 450 vekil onaylar. Ertesi günü de o zamanki nüfus 50 milyon kişi, 50 milyon kişi o kanunu delmeye çalışır. Tabii ki o 50 milyonun içinden bu 530 kişiden çok daha zeki insanlar çıkar ve kanunu mutlaka deler. Devlet de sonra bu delikleri aynı yöntemle yamamaya çalışır, demişti. İşte tam da bu nedenle vatandaş ihtiyacına göre kendi piyasasını oluşturur. Kapalı çarşı da böyle oluşmuştur. Kapalı çarşının bu işteki tecrübesi uzun bir geçmişe dayanıyor. Orada yıllar boyunca ithalatçılara döviz bulmuş, asgari ihraç fiyatı nedeniyle ihracatçıların döviz ihtiyaçlarını karşılamış, fabrikatörlere DCM'ler için para sağlamış bir piyasa var. Döviz sağlamak için ülkenin varlıkları yurt dışına çıkarılacaktır. Bunun için zulaları oya gibi işlenmiş arabalar devreye girer. Uzun yıllar bu deneyime sahip olan kapalı çarşının o arabalara ne yüklediği çok önemli değil. Dolar da yükler, mark da yükler, sterlin de yükler, İsviçre frangı da yükler, altın da yükler. Dolayısıyla her kuyumcuda günlük 5-6 kilo olarak biriken o altınlar kapalı çarşıya getiriliyor. Burada kaçakçı devreye giriyordu. Ve 24 Ocağı kadar sadece döviz kaçakçılığı yapan kapalı çarşının önünde bir anda altın ufku açıldı. Altınlar dövizlerin çıktığı yollardan, Gaziantep'te Kilis üzerinden veya İstanbul'da Bulgaristan üzerinden İsviçre'ye ulaştırılmaya başlandı. Kapalı çarşıda bu işleri yapan kaçakçıların bir kısmı da altın davasında sonradan sanık olarak yer aldı. Aslında daha da komiği ülkede o tarihlerde çalışan altın madeni olmamasına rağmen o kadar altın 500 yıldır ülkeye nasıl girmişti? Kimse bunu sorgulamadı. Ülkenin kaynakları yurt dışına taşınıp altın getirilmişti ama bundan sorumlu olan yoktu. Ülkedeki altınlar çıkartılıp ülkeye kaynak olarak geldiğinde mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar. Bulgar Kintex şirketi ve kartelin rolü. Kuyumcuların vatandaştan topladığı ve kapalı çarşıya getirdiği bu altınları kaçakçılar sınırdan çıkartıyordu. Yani kaçakçı sadece İstanbul'la Bulgar sınırı arasındaki işi yapardı. Tabii altın ihracatı yasak olduğu için tüm altınlar kaçak bir şekilde arabaların zulalarında sınıra taşınıyordu. Yani sigara, uyuşturucu ve silahın götürüldüğü ve getirildiği yollardan altın kaçakçılığı yapılıyordu. Bunları sınırda Bulgar hükümeti teslim alıyordu. Bulgar hükümeti altınları Kintex firması aracılığıyla Sofya Havaalanı'na kadar götürüp Zürih uçağında o dönemin iki büyük bankerinin kurduğu kartelin kuryelerine teslim ediyordu. Kuryeler uçağa o malla biner, Zürih havaalanında indiklerinde kartelin adamları karşılar ve altınları bankalara ulaştırırlardı. Zürih'e zaten resmi manifesto ile geliyor. O dönemde bunların hepsi Bulgar altını diye girerdi. Çünkü ithal edilen ülke olarak Bulgaristan geçerdi. Bu işin önemli bir kısmını Kintex diye bir Bulgar şirketi yapardı. Kintex silahtan altına kadar tüm bu işleri yapar ve komisyon alırdı. Altın komisyonunun tamamını ise içinde İsviçreli, Lübnanlı, Türk ve Suriyeli bankerlerin, kaçakçıların, taşımacıların bulunduğu kartel yönetiyordu. Taşıma işini yapanlar belli bir pay alıyordu. Tabii bu işlerin genel kabul görmüş kuralları vardı. Örneğin hiçbir arabaya 700 bin doların üzerinde mal yüklenmezdi. 12 Eylül'de bu kaçakçıların hepsi İsviçre'ye geldi. Bizim davamızda bunlardan sadece ikisi Yaşar Aktürk ve Uğur Sağlam aranan durumuna düştüler ve dava bitene kadar da hiçbiri Türkiye'ye gelmedi. Dava bittikten sonra gelip birer ifade verdiler ve tabii serbest bırakıldılar. Devlet her şeyi biliyordu. Türkiye her şeyin farkındaydı. Devlet farkında olmasına rağmen yasal bir değişiklik yapmak yerine bu yola göz yumuyordu. Devletin bu tutumu dava patlayana kadar sürdü. Altın davası patladığında da devletin umurunda olmadı. Hatta devlet bu davayı Turgut Özal'a karşı kullanmak için sakladı. Daha önce bahsettiğim gibi biraderlerden iki ifade alındı mesela. Devlet bir ifadeyi sakladı, bir ifadeyi mahkemeye verdi. Ne zamanki bizim davaya 3 banka genel müdürü sanık olarak eklendi, devlet o zaman harekete geçti. Özellikle ANAP'ın hükümet olması ve bu bankacılardan Erol Aksoy'un ANAP kurucusu olması devletin harekete geçmesinde etkili oldu. Erol Aksoy eklenince 1994'te 30 sayılı karar çıktı. Amaç Erol'u kurtarmaktı. Erol olmasa biz de mahvolurduk. Altın kaçakçılığıyla hiçbir alakam olmadı. Rafinerilerden çıkan altının karşılığı olan paralar da yine bu iki bankerin oluşturduğu altın hesaplarına geçirilir ve dolara çevrilirdi. Tabii o doların tekrar Türkiye'ye gelmesi lazım ki TL'ye çevrilsin ve sistem devam etsin. Türkiye'ye o dönemde dövizi, işçi dövizi ya da ihracat dövizi olmak üzere iki yoldan getirmek mümkündü. Benim devreye girişim döviz üzerinden oldu. Altın kaçakçılığı ile hiçbir alakam yoktu. Ben İsviçre'ye gelmiş ve dolara çevrilmiş, Türkiye'ye gitmek üzere olan paraları alıyordum. Bu dövizler ben devreye girene kadar ülkeye işçi dövizi olarak gelmeye devam ediyordu. Ben bu paraların işçi dövizinden ihracat dövizine dönüşmesinde devreye girdim. Hatta o zaman Turgut Özal'ın danışmanını aradım. Bunları işçi dövizi olarak getiriyorsunuz. Hiçbir kıymeti yok. 1. Bu sizi uluslararası kurumlar nezdinde şaibeli ülke konumuna sokar. 2. Bu kadar işçi dövizi gelmez. Size yılda 300 milyon dolar gelmiş. Bu bir anda yılda 5 milyar dolar olsa da bir anlam ifade etmez. İhracat dövizi olarak gelmesi anlamlı olur dedim. Altın davasının bizim aileye mal olmasına neden olan kardeşim de ifadesinde böyle yaptık demiyor, böyle yapılıyor diyor ve kapalı çarşıda bu işi yapanların isimlerini de veriyor. Kaçırılan altının tutarı konusunda Uğur Dündar'ın ortaya attığı bir rakam var. O da şöyle, sorgucular biradere böyle ne kadar altın çıkar diye sormuşlar. Birader yılda 20-30 ton çıkar demiş. Savcı da kaç yıldır devam ediyor diye sormuş. 3 yıl cevabını alınca 90 ton altın kaçakçılığı yapıldığı varsayılan bir dava oldu. Ne kadar altın çıkartıldığı ise kesin olarak bilinmemekle birlikte 90 ton altın çok abartılı bir rakam gibi görünmüyor. İlk duruşmada tahliye çıktı. Altın kaçakçılığı 2 yıl sürdü. 1980'de Türkiye'nin ihracatı 2'ye katlandı. 24 Ocak kararları öncesinde 2,5 milyar dolar olan ihracatımız 5 milyar dolara çıktı. Çünkü bu tarihe kadar karaborsa kurundan faydalanmak için ihracatını eksik gösteren ihracatçılar böyle bir şeye ihtiyaç kalmadığı için tam göstermeye başladılar. Yapılan devalüasyon da ihracatı teşvik edecek boyuttaydı. Bir taraftan ihracat, diğer taraftan işçi dövizleri şeklinde Türkiye'ye giren döviz tekrar TL'ye dönüştü ve altın alımı devam etti. Altınlarını TL'ye çeviren halk, yüksek faiz alabilmek için parasını bankerlere yatırmaya başladı. 24 Ocak 1980'de başlayan bu süreç 1982 yılına kadar sürdü. Döviz işinden benim karım çok yüksekti. Çünkü teknik bir iş yapıyordum. Dövizi alıp satarak para kazanıyordum. Aynı gün valörle parayı alıp bankalara, bankalarda bankacılığı öğrenmemişlerken önce 15 gün valörle satmaya başladım, sonra 20 güne çıkardım. Bir ara abarttım 90 güne çıkardım. Yani benden havalenin yapıldığının teyidini alıyorlar ama para 90 gün sonra hesaplarına geçiyor. O tarihlerde Amerikan dolarının faizi de çok yüksek. Gecelik faiz %18'lerde. Aylık %1,5 faiz var ve ben bundan da para kazanıyorum. Berber Yaşar bir süre sonra benimle ortaklık yapmak istediğini söyledi. Oturup konuştuk, anlaştık. Kârın %45'i benim, %55'i ise Berber Yaşar, Refik Uygur ve Refik Uygur'un damadının olmak üzere bir yapı kurduk. Ben ortak olduğumuz için müşterilerimi saklamıyorum. Pamukbank, Yapı Kredi hepsini biliyorlar. Mehmet Emin Kara Mehmet'le kapıştığım dönem. Bir gün birisi bunlar senin hisseni düşürmeye karar verdiler dedi. Bunun üzerine bir toplantı istedim ve Zürih Hilton'da buluştuk. Benim hissemi düşürecekler ancak bana bunu söylemiyorlar. İşte pencereyi açık bırakırsan soğuk hava girer üşütürsün. Tedbir almazsan zatüre olursun gibi konuşuyorlar. Ama ben ne yapmak istediklerini biliyorum. En yaşlımız lakabı Çatal olan Refik Uygur konuşuyor sadece. Bunu bir saat civarında konuşturdum. Sonra senin adın ne dedim. Refik. Soyadın ne? Uygur. Lakabın ne? Çatal dedi. Kaç yaşındasın? 60. Kaç yıllık sarrafsın? 40. 40 yıllık sarraf. 60 yaşında Çatal Refik Uygur. Karşında bir çocuk var ve ona senin hissini düşüreceğim demeyi bilmiyor mu dedim. Gel seni bir öpeyim dedi. Aman beni öpme hesabı çıkartalım dedim. Bunların benim hesabıma çıkarttıkları kar 185 bin dolar. Oysa benim kattığım kar hariç sadece faiz 300 bin doların üzerindeydi. Hepsini de verseniz ben bu ortaklıkta yokum dedim. Yaşar, bu ortaklıkta yoksan bu piyasada da yoksun dedi. Şart mı dedim. Çalıştırmayacaklarını söylediler. Çalıştırmayın dedim. Bunlarla kavga, Kara Mehmet'le kavga, ben kendime karşı bir cephe oluşturmuş oldum. Döviz işinden böylece çıktım. Sen Nasrullah'san ben de Napolyon'um. Altın davasının uzadığı, esasında bitmiş olmasına rağmen bir türlü bitmediği bir dönem ve ben Türk Invest'i almışım. Bir gün hazineden bazı arkadaşlar ziyaretime geldi. Dediler ki, abi senin dosyayı biz bir hazine kontrolöründen alamıyoruz. Seni görmeden dosyayı iade etmiyor, dosyayı da kapatmıyor. Şuna bir görün, sana soruları varmış. Aslında bir sorun yok ama adam seni merak ediyor. Lütfen bir konuş dediler. Nerede bu adam diye sordum. Şişli'de hazinenin bir yeri var. Orada dediler. Kalkıp gittim. Selam verip beni arıyor musun hemşerim dedim. Kafasını kaldırdı. Sen kimsin dedi. Nasrullah Ayan'ım dedim. Ha ben de Napolyon Bonapart'ım. Çık dışarı lan dedi. Ben de dönüp geldim. Adamlar oturuyor. Vallahi arkadaşlar adam benim ben olduğuma inanmadı dedim. Arayıp buna dediler ki adamı sana gönderdik neden konuşmadın? Bunlara da küfretti. Bana göndermişsiniz birini ben yer miyim onu? Öyle Nasrullah Ağa mı olur dedi. Olayın üzerinden 10 yıl geçmiş. Ben adamın yanına gittiğimde 30 yaşındayım. Adam bir hesap yapıyor. Ortada mantıklı bir durum yok. Neyse akşam balığa çağırın ben onu ikna ederim dedim. Akşam bunları balığa çağırdık geldi. Ha getirmişsiniz bu adamı. Ulan Nasrullah Ayan olsa sizinle yemeğe mi gelir dedi. Adama otur kardeşim dedim. Al bu benim nüfus kağıdım, bu da pasaportum. Başka da bir kimliğim yok. Vallahi Nasrullah Ayan benim. Adam kalktı. Bunlar sahte değil değil mi dedi. 20-25 yaşındaki birinin bunları yapabileceğine inanamıyor. Bir de kafasında kaçakçı imajı var. Bende de beklediği öyle bir tip. Alyansımı çıkarttım ve bak kardeşim benim hayatım boyunca görüp görebileceğim tek altın alyansım. Başka da altın görmedim. Ben altın kaçakçılarının altınlarını dövize çevirdim. Hatta onu da ben yapmadım. Altınları bankalar rafine ettirdi. Swiss Bank, UBS'e gönderirdik. Onlar rafine ederlerdi. Bizim hesabımıza altın geçerdi. Biz o altınları dolara çevirirdik. Doları da buraya havale ederdik. Burada da dolarları bozup Türk lirası alırlardı. Onunla da yine altın alıp kaçırırlardı. Çark böyle dönüyordu. Hikaye budur dedim. 6 yıl sonra tekrar hakim karşısına çıktım. 1990 yılıydı. Aradan 6 yıl geçmiş birisi telefon açtı. Gözün aydın bir kızın oldu dedi. Ne oluyor dedim. Tevkifin çıktı dedi. Hangi dava ne oluyor diye sordum. Türk Invest'in en iyi olduğu, bir anlamda zirvede olduğum zamanlar. Her gün bakanlarla konuşuyorum. Bir dava olması mümkün değil. Arayan kişi altın davası dedi. Artık kanunları da biliyorum. Kaça göre kesmişler tevkifi diye sordum. 104. madde ise direkt cezaevi. 223 ise ifadeyle serbest bırakılma. 223 dedi. İyi dedik. Sıkı yönetim mahkemeleri kapatılırken dosyaları ağır cezalara dağıttılar. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin reisi de Mardinli. Teyzemin kendi oğluyla beraber emzirdiği süt oğlu Sait Bey. Sait Bey'in karşısına çıktım. Beni neden çağırdınız diye sordum. Sait Bey, Maşallah bütün gazeteler sizi bulabiliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri sizi bulamıyor. Dosyayı kapatacağız, sizi bulamıyoruz dedi ve ekledi. Yaz kızım, altın suçu ile bir ilgim yoktur. Zaten böyle bir suç da yoktur. Davanın düşmesini ve gıyabi tevkifimin kaldırılmasını talep ediyorum. Böylece ifademi vermiş oldum. Bu arada ben hiç konuşmuyorum, kendisi yazdırıyor. Sonrasında senden bir ricam var dedi. Buyurun dedim. Babanın ifadesini alamıyoruz dedi. Oysa babam tutuklandığında polis ve savcılık ifadesi var ama mahkemeye hiç çıkmadığı için mahkeme ifadesi yok görünüyor. Ne yapacaksınız babamın ifadesini diye sordum. Oğlum dosyayı kapatamıyoruz, ifadesini hallet cevabını aldım. Bu sözü veremeyeceğimi söyledim. Çünkü babama ifade ver desem ana avrat sövecek biliyorum. Hakim bir hal çaresi bulmamı söyledi. Sonra merakından, şimdi bana bir anlatsana bu altını çıkardınız mı çıkarmadınız mı diye sordu. Sayit abi olarak mı yoksa ağır ceza reisi olarak mı soruyorsunuz dedim. Gülmeye başladı. Sayit abin olarak soruyorum dedi. O zaman oradan inin gidelim bana bir kahve söyleyin ben size olduğu gibi anlatayım dedim. Sonra odasına geçtik ve ona bir soru sordum. Abi dedim, Türkiye'de altın çıkar mı? Hayır dedi. Peki bu kadar altını ülkeye sokup karşılığını Türkiye dışına çıkaranlar nerede? Dedim. Ve bu işle dosyada olduğu şekilde bir ilgimizin olmadığını baştan itibaren anlattım. Babamın ifadesini almaya gelince, çok sevdiği bir hakim vardı Şemsettin Bey. Şemsettin abiye durumu anlattım. Babamın ifadesinin alınması lazım ama bu ifadeyi vermez biliyorsun. Sen çaktırmadan bir ifadesini alsan dedim. Olur mu öyle şey dedi. Sonunda kabul etti. Babama telefon ediyor ve yahu kurban olayım bana mumbar dolmasıyla içli köfte yaptırsana. Çoktandır yemeğini yemedim. Yarın geliyorum diyor. Babam o sıralar rahatsız evde yatıyor. Bir katibe ile birlikte gidiyor. Oturuyorlar bunlar. Şemsettin abi bir yandan yemek yerken bir yandan da sohbet ediyor. Ve babama, ya Zeki sizin bir altın davası vardı. O dava ne oldu diyor. Babam da, ne bileyim ben hayatımda altın mı gördüm diyor. Yani ilgin yok değil mi diyor. Babam, benim altınla ne ilgim olur diyor. Şemsettin abi tamam diyor. Babam uyanıyor. Ulan Şemsettin ifademi mi aldın sen diye kızıyor. Şemsettin abi, yok abi ne ifadesi ben mumbar yemeye geldim diyor. Neyse babamın ifadesi de alınmış oldu ve altın davası böylece kapandı. Bu davadan babam 3 ay yattı. İfadesinde ben 1958 yılından beri ihracatçıyım. Devlet bana bunu layık gördüyse bu da devletin ayıbıdır diyor. Tabii bunu söylemek davayı küçümsemek olur ama orada bir saldırı var. Dava buraya kadar sadece Abdullah abimin verdiği ifadeyle gelemez. Onun önüne koydular diye düşünüyorum. Kolombiya'ya mercimek ihracatı hikayesi. 1982 yılında Amerikalı bir şirkete Kolombiya'ya yüklenmek üzere yeşil mercimek sattım. 3000 ton mercimeği yükledik ve 2 milyon 250 bin dolar tahsil ettik. Ancak mal ulaştıktan sonra 1 milyon 800 bin dolarını geri istediler. Yeşil mercimek kalibraja göre bölünür. 4 milim, 5 milim, 6 milim ve üstü. Biz 6 milim ve üstündeki kalitede mercimek satmışız. Ancak bizimkiler depoda ne kadar mercimek varsa ayrım yapmadan yüklemişler. Hatta yeşil mercimek bitince de üzerine kırmızı mercimek yüklemişler. Adamlar da malda arıza var diye paralarını geri istiyor. Cenevre'de bir toplantı talep ettiler. Mercimeği alan müşteri Kolombiya'dan geldi. Cenevre'deki Hilton Oteli'nde buluştuk. Benden önce Mersinli bir ihracatçı vardı. O da 5000 ton nohut satmış. 3 milyon dolarlık. Mersinli ihracatçıdan da 10 milyon dolar geri istiyorlar. Bu durumu öğrenince adamların abarttıklarını düşünsem de gerçeğin öyle olmadığını kısa sürede öğrendim. Adam bunlara nohut yerine taş yüklemiş. Adamlar taşa bir de 6 milyon dolar gümrük ödemişler. Taş olduğunu bilseydik tahliye edip bir de gümrük ödemezdik diye isyan ediyorlar. Bu nedenle 10 milyon dolar geri istiyorlar. Ben odaya girdiğimde adı Henry Bauer olan bir adam işte ikinci sahtekar geldi diye bağırmaya başladı. Çok sinirliydi. Bağırdı, çağırdı ama ben büyük bir sükunetle dinliyorum. Karşıdakinin hiçbir cevap vermeden sessiz sedasız dinlemesi durumunda bağıran çağıran bir insanın bir süre sonra yorulması çok normal bir durum. Sonunda o da bağırıp çağırmaktan yoruldu ve bir şey demeyecek misin diye sordu. Susmadın ki dedim. Yani konuşacak bir şeyin mi var?" dedi. "Ne bileyim, daha sormadın ki. Ayrıca ben ne olduğunu henüz bilmiyorum. Sen New York'tasın, ben Fribourg'da oturuyorum. Mallar Mersin'den yüklenmiş ve Kolombiya'ya gitmiş. Malı ne sen gördün ne ben gördüm. Ne konuşacağız ki?" dedim. Tabii doğru değildi bu. Ben ne olduğunu kısmen biliyordum. Bizimkilere sorunun ne olduğunu sormuş ve milimetreden kaynaklanacağı bilgisini almıştım. Bunun üzerine sorunu konuşmaya başladık. Onların ileri sürdüğü bazı sorunları kabul ettim. Bazılarını kabul etmedim. Sonunda 115 bin dolar ödemeyi kabul ettim. 85 bin dolarlık bir sorun içinde Bogota'ya gidip malı görmem lazım dedim. Adam, "Sen bana 115 bin dolar vereceğini mi söylüyorsun?" dedi. "Bu bizim hatamız, tabii ki ödeyeceğim." dedim. "Ne zaman ödeyeceğimi?" sordu. "Hemen." dedim. "O zaman öde. Eğer ödersen ikinci şartını kabul edeceğim." dedi. Saat akşam 8'e geliyordu. Muhammed Şekerci'yi aradım. 115 bin dolar ayarlamasını rica ettim. Çünkü o saatte Avrupa bankaları kapalı, sadece Amerika'dan yapma şansım var. 15 dakika sonra istenilen hesaba paranın aktarıldığı teyidi geldi. Adam bana baktı. "Tamam, diyecek bir sözüm kalmadı. O zaman kalk yemeğe gidelim." dedi. Bilare Bogota'ya uçtum. Sorunun doğru olduğunu görünce 85 bin doları da ödedim. Fasıl 13. Yol kısa, peynir büyükse fare bile yemez. Sonraki birkaç yıl benim için kabus oldu. İşler vahim. İsviçre'deki şirketin genel müdürü benim. Yönetim kurulunda ise İsviçreliler var. Bana Mariano Gallego isminde bir İspanyol bankacı verdiler. "Bu senin finansmanını halletsin, biraz rahatla," dediler. Büyük bir odam var. Yoğunluk bitmiş ve odamda 4 kişi çalışıyoruz. Bir gün Mariano kulağıma eğilip "Altın satabilir miyiz?" dedi. Fakat fısıldayarak konuşuyor. İsviçre'de bir adam bir adama niye fısıldayarak "Altın satabilir miyiz?" diye sorar. "Mariano, iyi misin? Türkiye'de miyiz? İsviçre'deyiz. Neden altın satamayalım? Konuş, ne diyorsun? Altın bir yerden bir yere mi kaçırılacak?" diye sordum. Altının İsviçre'de olduğunu söyledi. "Hurda halinde mi, rafine mi edeceğiz?" dedim. "Rafine bir halde olduğunu söyledi." Bunun üzerine "Tanınmamış bir rafineri mi?" diye sordum. "Yok, 12,5 kiloluk barlar tescilli halde," diye cevapladı. "Fiyat garantisi mi istiyorlar, miktar ne?" dedim. "400 ton. Fiyat garantisi de istemiyorlar, sana güveniyorlar. Her gün ne kadarını satarsan o fiyattan kabul ediyorlar. Biz de %4 komisyon alıp onların hesabına geçeceğiz," dedi. "Yani bize 16 ton komisyon mu verecekler?" dedim. "Evet," dedi. "İstemem," dedim. Bu duruma şaşıran Mariano nedenini sordu. "Ulan %4 komisyon, altının ons fiyatı o zaman 500 dolar. Ons başına 20 dolar yapar. 1 dolar deseydin olurdu ama ben 20 dolar komisyonla bu işi yapmam," dedim. "Adam bütün işi yaptığımızda 200 milyon dolar komisyon teklif ediyor. Benim o dönem 20 bin dolarım yok, maaş ödeyemiyorum." Öğleden sonra şirket yönetim kurulunu topladık. Yönetim kurulu başkanımız, "Sen manyak mısın, bu işi niye reddediyorsun?" diye sordu. "Bu normal bir iş değil, ben bu işi yaparım. Fakat siz hapse girersiniz," dedim. "Nasıl?" diye sordu. "Çünkü yönetim kurulunda olan sizsiniz, ben değilim. Ben genel müdürüm, yazılı talimat verirseniz yaparım," dedim. Toplantının sonucunda işi kabul etmedik. Bir süre sonra ben Türkiye'ye geldim. Bir yıl sonra İsviçre'ye gittiğimde bunlar bir toplantı istediler. Toplantıya gittim. İlk soru, "Sen nereden bildin?" oldu. "Neyi?" diye sordum. "O altınlar varmış, biliyor musun?" dediler. "Kime aitmiş?" diye sordum. "Altınlar Marcos'a aitmiş ve o işi yapanlar şu anda FBI'nin elinde tutuklu," dediler. Meğer o altınlar Filipinler devletinin iadesini istediği altınlarmış. Bab 4, Fasıl 1. Nascor'a ortak buldum, sonra iş istedim. Altın davası, fisko birlikten yediğim fındık kazığı, devletin kontrolörleri tarafından sahte belgelerle yenilen üzüm darbesi, Hindistan cevizinde büyük hasarlar sonrası İsviçre'deki şirketlerimin tümü iflasa sürüklendi. Anlattığım Kolombiya mercimek satışı sonrasında Cometals'ta dost olmuştuk. Öyle ki 1983 yılında krize girince bunlara gittim. "Şirketimin %50'sini alır mısınız?" dedim. Ne istediğimi sordular. 10 milyon dolar nakit, 15 milyon dolar teminat mektubu istediğimi söyledim. Adam bir kağıt çıkardı ve "imzala," dedi. Bu iş bu kadar kolay olunca düşüneceğimi söyledim. Nasıl yani, sen istedin biz de veriyoruz dedi. Doğru ama çok çabuk oldu, düşünmem lazım deyip imzalamadım. Adamın yanından ayrılıp İsviçre'ye geri döndüm. O dönemde altın davasından dolayı cezaevinde olan babam tahliye olmuştu. Bütün başına gelenlerden haklı olarak beni sorumlu tutuyordu. Döndüğümde babamı İsviçre'de buldum. Şirketi satmak istediğimi ve alıcı bulduğumu söyledim. Bizim kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Bütün bu işler senin yüzünden başımıza geldi diyerek bana kızdı. Nascor benim şahsi şirketim olmasına rağmen istemiyorsan satmayız dedim. Kimsenin olmadığı bir yere kaçış ama. Ertesi sabah tüm çalışanları topladım. İsviçre'yi terk edeceğimi, bir süre olmayacağımı söyledim. Çocuklarımı ve eşimi bir uçağa bindirip Türkiye'ye Nüket'in ailesinin yanına gönderdim. Ben de Hamburg'a uçtum. Bazı işlerim vardı, onları hallettim ve bir seyahat acentesine girdim. En uzak yere bir bilet istedim. Kızcağız Singapur'a yakın bir yer önerdi. Yok olmaz, Singapur'da tanıdıklar var. Dayanamam, geri giderim diyerek kabul etmedim. Antigua diye bir yer önerdi. Adını daha önce hiç duymamıştım. Karayipler'de 70 bin nüfuslu bir ada cumhuriyetiymiş. Kabul edip biletimi aldım. Antigua'ya uçtum. Tamamen bir kaçıştı. Kimse yerimi bilmiyordu. Ancak ikinci gün bir adama denk geldim. Adam bana bakıp duruyor. Ben de adamı bir yerlerden tanıdığımı hatırlıyorum ama ilişki kurmak istemiyorum. Adam gidip gelip bana bir şeyler soruyor, bir ısmarlıyor. Biz daha önce tanışıyor muyuz diye soruyor. Yok, tanışmıyoruz diyorum. Tanıştığımızı hatırlıyorum ama tanıdık birilerini istemediğim için kabul etmek istemiyorum. Bir gün adam yanıma geldi ve Mahmut amca nasıl diye sordu. Mahmut amca kim dedim. Şekerci dedi ve ekledi. Beni tanımadın mı? Muhammed'le bir Türkiye projesi için bana gelmiştiniz dedi. Kim olduğunu sordum. İsviçre'nin en büyük bankalarından birinin genel müdürü olduğunu söyledi. Hatırladım tabii. Antigua'dan ne zaman ayrılacağını sordum. Çünkü o döndüğü anda benim Antigua'da olduğum ortaya çıkacaktı ve ben bunu istemiyordum. Şirket satacağım adamlardan iş istedim. Oradan Hamburg yerine New York'a uçtum. Amerikalıların yanına o şirkete gittim. Ortaklıktan vazgeçtim, beni işe alır mısınız diye sordum. Adam memnuniyetle dedi. Benim altımda gıda departmanının başında çalışırsın. Benim maaşım yıllık 120 bin dolar. Sana 100 bin dolar veririm. Senin seviyende o maaşı alan kimse yok. Kardan prim de veririm. Long Island'da ev tutarım. Şoförlü bir araba veririm dedi. Teklifinin cazip olduğunu ancak düşünmek istediğimi söyleyip oradan ayrıldım. Bu öneriyi hayatımdaki sadece iki kişi, eşim ve İsviçre'deki dostum Beat kabul etmedi. Eşim, sen orada istediğin her şeyi yapamayacaksın. Proje götüreceksin, reddedecekler. Onlar reddedince sen ya sinirlenip işi bırakacaksın ya gelip evde hıncını bizden çıkartacaksın diye öneriyi kabul etmememi söyledi. Beat ise senin birinin altında çalışman mümkün değil diye karşı çıktı. Tekrar başlaman için ne kadar paraya ihtiyacın varsa biz onu sağlayalım diye başka bir öneriyle geldi ve 1 milyon İsviçre frangına yakın bir sermaye toparladı. Bu sermaye ile yeni bir şirket kurdum. Sri Lanka mercimek ihalesi. 1984 yılında abim de cezaevinden çıktı. Aile tekrar bir araya geldi, işi büyütelim dediler. O zaman Sri Lanka'da bir mercimek ihalesi vardı. İhaleye girdim. Pakistan, Mısır, Hindistan ve Sri Lanka'da kırmızı mercimek stratejik üründür. Her şeylerini alabilirsin adamların ama kırmızı mercimeğini vereceksin. Mercimeğin oradaki adına Masur Dah derler. Yani mercimeksiz yemek yok onlarda. Sri Lanka devletinin toplam mercimek ihtiyacı 20 bin ton. Bunun için 10'ar bin tonluk iki ihale açmışlar. Mercimeği alıp halka dağıtıyorlar. Şirketin yönetim kurulu başkanı da bir dostumdu. Adama gidip iki ihaleyi de almak istediğimi söyledim. Adam, Nasrullah bir sıkıntı olursa beni asarlar. Sen gel birini al, diğer ihaleyi başkası alsın dedi. Benden sıkıntı olur mu? İnanıyor musun sen buna dedim. Ve iki ayrı şirket adına ihaleye girdik. İhaleleri aldık. İhalede malı 190 dolardan sattık. Ancak piyasaya mercimeğin ilk kamyonu ton başına 400 dolar fiyattan geldi. Bu arada biz 50 bin ton da Hindistan'a sattık. Biraderin tahmininin aksine mercimek fiyatları düşmedi. 600 dolara 700 dolara çıktı. Böylece ihaleye verdiğimiz 1 milyon frank teminat bir gecede uçmuş oldu. Mercimek'te fiyasko yaşayınca İsviçre'ye geri döndüm. İsviçre Fribourg'ta aldığım büyük bir ev vardı. O eve yerleşmiştim. Garajını ofise çevirmiştim. 100 metrekare bir ofis yapmıştım. İngiliz bir çocuk çalışıyordu. Fasıl 2. Tekne kazıntısı. Üçüncü ve son çocuğum Zeki. Altın davası patlamış, işler kötü gidiyor. Ben Nükhet'e, kısmetimiz çocuğu kestiğimiz için kesildi, bir çocuk daha yapmamız lazım gibi abuk subuk baskılar yapıyorum. Nedeni Türkiye'ye geleceğim ve hiç değilse bir meşgale olsun istiyorum Nükhet için. Sonunda Nükhet'i üçüncü çocuğa ikna ettim. 1984 yılı Aralık ayında Zeki doğdu. Onun doğduğu gün ben İstanbul'daydım. Fatih'te bir arkadaşın evinde içiyoruz. Saat sabahın 4:30. Karnıma bir ağrı girdi ve yanımdaki arkadaşlara galiba benim çocuğum doğdu dedim. Onlar da güldüler. Sonra sabah saat 6 gibi kayınvalidem aradı. Çocuğun doğdu, gözün aydın dedi. Artık kız mı erkek mi diye merak etmiyorum. Ben hissedebildim mi diye merak ediyorum. O nedenle saat kaçta doğdu diye sordum. 4:30'da doğduğunu söyledi. Zeki daha girişken bir çocuktu. Türkom döviz zamanında Zeki 9 yaşındaydı. Bir müşteri sabah 10 dolar satıyor, mark alıyor, ertesi gün sterlin alıyor, sonraki gün frank alıyor. Veznedarı çağırıp, bu kim bunun raporlamaya girmesi bile abes dedim. Çok değerli bir müşterimiz dedi. Kim bu diye sordum. Oğlunuz efendim dedi. O da İsviçre'de ekonomi okudu. Sonra Omega'ya girdi ve şimdi Omega'nın sportif promosyon bölümünün başında. Bugünlerde nikahı için İsviçre'deyim. Kitap yayınlandığında düğününü yapmış olacağız. Fasıl 3. Hayali ihracat, savaş, dış ticaret. 1984 yılında yeniden Türkiye'ye geldim. 100 bin dolarım kalmış. Onu da hayali ihracat yapmak için bir arkadaşa havale ettim. Zincirlikuyu'nun dönüşünde Halk Sigorta'nın meşhur heykelinin yanında zemin katta hücre gibi 15 metrekarelik tek odalı bir yer kiralamıştı. İlhan Koman'a ait Akdeniz heykeli. Kendisinin ve sekreterinin oturduğu bir masa var ancak bana yer yok. Ben bir sandalyede oturuyorum. Böyle olmayacağına karar verdim ve üst katta bir yazıhane tuttuk. Yazıhaneyi döşedik ve beni nereye oturtacak diye merak ediyorum. Baktım. Bu büyük masaya geçti oturdu. Bana da karşısındaki koltuk kaldı. Yine de bu durumu sorun etmeden oturdum. Bir hafta sonra benim yanımda çalışanlarını azarlamaya başladı. Bana döndü. Abi sen de çok hevesli değilsin. İşlere biraz asılalım. Ciddi çalışalım dedi. Çok sinirlendim ve dışarı çıktım. Yürümeye başladım. Zincirlikuyu'dan Mecidiyeköy'e kadar amaçsızca yürüdüm. Mecidiyeköy'de bir camda devren kiralık yazısını gördüm. İçeri girdim bir adam oturuyor. Adamın adı Sedat Çolak'mış. Tanımıyorum. Süleyman Demirel'in daha sonraları verdimse ben verdim dediği ilk san olayında adı geçiyordu. Devretmek için kaç para istediğini sordum. 20 bin dolara devredeceğini söyledi. Ben de tüm paramı Selahattin'e vermişim ve 5 kuruşum dahi yok. 3 ay sonra versem olur mu diye sordum. Adımı sordu. Söyledim. Kalktı ceketini aldı. Buyur otur dedi. Ve çıktı gitti. Yazıhaneyi devralıp şirketi kurdum. O tarihe kadar doğrudan hiç hayali ihracat yapmamıştım. Bu sefer yapmaya karar verdim. Çünkü 5 kuruş sermayem yoktu. Gazeteye personel aradığıma dair ilan verdim. Bir kişi sekreterlik için müracaat etti. Özgeçmişine bakıyorum, soyadı tanıdık geliyor. Altın davasının patladığı dönemde Güneydeniz Sağ Komutanı olan komutanın kızı. Bu kadar tesadüf nasıl olabilir diye düşünüyorum. Ne kadar maaş istediğini sordum. Son çalıştığı yerde 60 bin lira aldığını söyledi. Fakat çok iyi bir CV'ye sahip ve bu iş için çok kaliteli. Peki 120 bin lira aylıkla bu işi kabul eder misin diye sordum. Kabul etti. Kızı işe aldım. Gerçek ismimi kullanmıyorum. Kendime, kendim ettim kendim buldum türküsünden esinlenerek Ahmet kendi buldu diye bir isim takmışım. Çünkü aranıp aranmadığımı bilmiyorum. Kıza Nasrullah Bey diye birini ararlarsa bana bağla. O benim göbek adım dedim. Aradan bir hafta geçti. Kız birini tanıştırmak istediğini, bana çok faydası olacağını söyledi. Kabul ettim ve bir iki gün sonra beni Şahap Tarzi ile tanıştırdı. Daha sonraları Rotaryenlerin dönem başkanı olan Şahap Tarzi aynı zamanda Mehmet Eymür'ün ablasıyla evliydi. Tam bir beyefendi olan Şahap Tarzi'yi işe aldım. Tabii kendisine kim olduğumu söyledim. Kısa bir süre sonra Şahap Bey, Nasrullah Bey sizi ciddi bir şekilde yıkamamız gerekecek dedi. Kesede atacak mısınız diye şaka yaptım. Ne kadar temizlenmek istediğinize bağlı dedi. O halde yıkanalım dedim. Bir hafta sonra Şahap Bey'in vasıtasıyla Mehmet Eymür, Miktat Alpay ve ismini hatırlamadığım bir kişi daha geldi. Yaklaşık iki gün sohbet ettik. Altın kaçakçılığından siyasi durumuma kadar her şeyi konuştuk. Mehmet Eymür'le bu şekilde tanıştım. 3 milyon adet Saddam Hüseyin kartpostalı. Tabii bu arada hayali ihracat yapacağım ama nasıl yapacağımı düşünüyorum. Topkapı tarafında matbaacılık şirketi olan bir arkadaşım vardı. İsmi Cebrail olan Süryani bir arkadaştı. Sesi çok güzeldi ve çok güzel de uççalardı. Bir akşam kum kapıda eğleniyoruz. Cebrail, hiç yardımcı olmuyorsun şu Irak'a bir girsek dedi. Niye gireceğiz dedim. Yahu mukavva kutu alıyorlar dedi. Yeni makineler almış mukavva kutu imal ediyor. Sabah bir bakayım seninle konuşalım dedim. Sabah geldim mukavva kutunun vergi iadesine falan baktım. Sonra telefon ettim. Boş ver mukavva kutuyu da akşam beni tekrar rakı içmeye götürsene dedim. Biz yine kum kapıya gittik oturduk. Sen bana kartpostal bas dedim. Ne yapacaksın dedi. Irak'a satacağımı söyledim. Ne kartpostalları diye sordu. Ne basarsan bas, istersen tek tip bas dedim. 3 milyon adet Saddam Hüseyin kartpostalı bastık. Borcum ne kadar diye sorduğumda bir ara hesaplaşırız. Şimdi paran yok zaten diye cevap verdi. Gidip Saddam Hüseyin'le konuşsam milletini mecbur eder almaya. Fakat gümrük işini nasıl halledeceğimi düşünüyorum. Gene bir gece Cebrail'le buluştuk. Çıktığımızda kapının önünde bir adam oturuyor. Saç sakal birbirine karışmış, bitkin biri. Adamı tanıyorum ama çıkartamıyorum. Seni bir yerden tanıyorum ama çıkaramıyorum dedim. Ben eskiden gümrük müdürüydüm dedi. Cihangir sen misin? Tanımadın mı? Ben Nasrullah dedim. Abi vallahi tanımadım dedi. Kalktı öpüştük. 12 Eylül'de bunu işten atmışlar, sürünüyor. Gümrüklerde tanıdığın kimse kaldı mı diye sordum. Buluruz abi hayrola dedi. İşi anlattım, halledeceğini söyledi. Ertesi gün geldi. Benimle çalışacaksan bir derdin varsa bilmem lazım. Kimseye borcun var mı senin dedim. Bir Allah'a can borcum var dedi. Başladık işe. İki gün geçti bir telefon geldi. Arayan kapalı çarşıdan hamamcı Mustafa lakaplı biri. Nasrullahçım arkadaşları göndereceğim işleri varmış. Halledebilirsen iyi olur dedi. Gelsinler dedim. Bir süre sonra üç adam geldi. İkisinin boyu 2 metre, üçüncüsü 1,5 metre boyunda. Kısa boylu olan oturdu, ikisi ayakta. Cihangir sende mi çalışıyor diye sordu kısa olan. Evet ben de çalışıyor dedim. Bizim onda bir alacağımız var. Bizden para aldı, dışarıdan bir otobüs getirdi ama paramızı ödemedi. Esasında otobüsü getirmiş ama otobüsün yaşından dolayı bir sorun çıkmış. İçeri sokamadığı için otobüs gümrükte duruyor. Aldığı para ise 50 bin mark. Ne yapacaklarını sordum. Biz bunu öldüreceğiz dediler. Yan odada tabanca lazım mı dedim. Bunun üzerine durdular. Paranın kime ait olduğunu sordum. Kısa boylu olana aitmiş. Bu arkadaşlar kim dedim. Benim adamlarım dedi. Onları dışarı çıkartmasını istedim. Çıkarttı. Öldürmeyi geç. Öldürerek paranızı alamazsınız dedim. Abi karısını kaçıracağız dedi. Hangisini? İki karısı var. Adresleri yoksa ben sana vereyim. Hadi git kaçır. O halde bana niye geldin? Bunun eski becerisi varsa o parayı kazanır. Ben de parayı keser sana veririm. Ama rakamda anlaşmamız lazım. Beceremezsek adam duruyor. Gel öldür dedim. Ne kadar sürer dedi. Çok sürmeyeceğini, 3 ay içinde halledilebileceğini söyledim. Kabul etti, anlaştık. Bu olaydan sonra Cihangir'e tekrar kimseye borcu olup olmadığını sordum. Olmadığını söyledi. Hadi git çalış dedim. Bu git daha bura. 5-6 tıra kartpostalları yükledik. 3 gün sonra telefon açtı. Abi mallar gitmiyor sorun çıktı dedi. Geri getirmesini söyledim. Gelmiyor dedi. Mallara ne olduğunu sordum. Abi gümrüklü sahaya girdik kartpostalları saymaya karar verdiler. Sen buraya gelirsen halledebiliriz dedi. Ben altın davası nedeniyle aranıyor muyum, aranmıyor muyum bilmiyorum ama kaygı nedeniyle uçamıyorum. Çünkü dava hala devam ediyor. Tahir Ağa'nın ilginç misafirperverliği. Tahir Ağa diye oranın ileri gelenlerinden bir adam sorunu çözmek için bizi oraya çağırıyor. Neyse arabaya binip 1700 kilometre gidip Tahir Ağa'nın evine girdiğimizde gece saat 10'du. Bizi beklemişler, yemek hazır. Oturup karnımızı doyurduk. Tahir Ağa yorulmuşsunuzdur yatalım dedi, yattık. Sabah kalktık kahvaltımızı yaptık. Tahir Ağa yine yorulduk yatalım dedi, yine yattık. Öğlen saat 1 gibi kaldırdılar. Tahir Ağa kuzu çevirmiş. Kuzuları yedik, rakımızı içtik. Tahir Ağa, bu bizi yordu, yatalım dedi. Yine yattık. Adam, aa soramıyoruz. Akşam saat 6 gibi kaldırdılar beni. Tahir Ağa önünde bir şişe Şivaz Regal viski, yanında tavla. Sen iyi tavla oynarmışsın, tavla oynayalım dedi. Tavlamızı oynadık, bir el alır gibi oldum. Baktım Tahir Ağa'da renk gitti. Sonraki bütün oyunları verdim. Tekrar yemek yedik, yattık. Ertesi günde aynı hikaye. Üçüncü gün akşam bir ziyafet kuruldu. Kaymakam, belediye reisi, gümrük muhafaza müdürü, muayene memurları hepsi gelmiş. Masada Tahir Ağa'nın kulağına eğildim. Tahir Ağa kartpostallar dedim. Hangi kartpostallar dedi. Beni çağırdınız ya gümrükte duran kartpostallar dedim. Evime ayak bastığın an onlar gitti dedi. Ben burada iki gündür niye oturuyorum dedim. Ya seni görüyoruz, misafirimizsin, bir kusur mu işledik dedi. Yok aa ne kusuru da benim gitmem lazım dedim. Diyemiyorum tabii ben hayatımda böyle bir işkence görmedim. Arabaya binip İstanbul'a geri döndüm. Bu arada bir zaman sonra Tahir Ağa İstanbul'a geleceğini haber verdi. Biz Tahir Ağa'yı alıp Hilton'a kral dairesini açtırıp yerleştirdik. O zaman Hilton İstanbul'un neredeyse tek oteli. Akşam önce yemeğe götürdük, ardından gazinoya götürüp eğlendirdik. Sabahleyin çocuklara Tahir Ağa'yı almalarını söyledim. Çocuklar geldiler. Tahir Ağa yok, küsüp gitmiş dediler. Nedenini sorduğumda sabah kalktığında kapının önünde peşkirli adam yokmuş diye küsmüş. Ben onu böyle mi ağırladım demiş dediler. Tahir Ağa'yı da bir daha görmedim. Tabii Tahir Ağa ihracat sorunumuzu çözdü ama dövizin getirilmesi lazım. Beni kara listeye almışlar. Kapalı çarşıdan kimse bana döviz indirmiyor. Cihangir'e bana bir deklara kağıdı bulsana dedim. Ne deklaresi diye sordu. Dövizin kurye ile geldiğini belirten bir deklara kağıdı dedim. Tamam ne kadarlık ve kaç paraya dedi. 10 kuruşa 10 milyon dolarlık dedim. 25 kuruşun altına yapılamayacağını söyledi. Sen 20 kuruşa halledersin dedim ama ben 1 liraya bile razıyım. Cihangir 10 milyon dolarlık döviz geldiğine dair deklara kağıdını getirdi. Kapalı çarşıdan toplayıp bankaya verdik. Merkez Bankası'ndan vergi iadelerini bekliyoruz. 3 ay geçti, vergi iadeleri hala yok. O zamanki parayla 1 milyon dolar gelecek. Neyse, aldık paraları, piyasaya borçlarımızı filan hallettik ve ben bir rahat nefes alabildim. Mafyanın devlet karşısındaki hali. Bu arada Cihangir'in alacaklısı aradı. Parasının bende olduğunu söyledim, geliyorum dedi. Gelme çünkü bende para yok dedim. Abi ben geleyim bana bir çek ver dedi. Geldi ve çeki verdim gitti. 2 ay sonra parasını aldı. Aradan bir zaman geçti. Ankara'ya Mehmet Eymür'ü ziyarete gittim. Evinde oturuyorum. Gittiğim günde polis günüymüş. Seni yemeğe götürecektim ama polis günü dedi. Sen git beni de biri bekliyor dedim. Kim olduğunu sordu. Cengiz Çolak dedim. İskender Çolak'ın nesi diye sordu. Bilmediğimi söyledim. İskender Çolak'ı sen nereden tanırsın dedi. Abi ben Cengiz diyorum sen İskender diyorsun ne bileyim dedim. Dur bize eğlence çıktı dedi ve birini aradı. İskender Çolak diye bir adamı evine çağırdı. İstanbul'da Dündar Kılıç'a ait Cem Reklam neyse Ankara'da gazino reklamlarını, sanatçı reklamlarını yapan Fırat Reklam'ın sahibiymiş. Baba yani. 2 metre boyunda 120-130 kilo ağırlığında bir adam içeri girdi. Geldi koltuğun ucuna ilişti ve yoğun bir şekilde de terliyor. Benim için bu ülkede o durum sonun başlangıcıdır. Ankara'daki en büyük babanın devlet karşısındaki konumunu gösteriyor. Türkiye'de esasında mafya olarak bilinen tüm güçler devletle ilişkilidir. Belli bir süre belli bir ücret karşılığı hizmet verirler. Miatları dolduğunda da devreden bir şekilde çıkartılırlar. Eymür, senin bu altın kaçakçısı Nasrullah'la ne işin var diye sordu. İskender Çolak beni tanımıyor, ben adamı tanımıyorum. Eymür beni göstererek Bak bu arkadaş Yeni Asır gazetesinden ilişkinizi kurmuş, yarın manşete çıkartıyor. Ben İskender bizim adamımızdır, yapmaz öyle şey deyip durdurdum. Ne işin olur lan senin altın kaçakçısıyla dedi. İskender başladı yalvarmaya. Vallahi tanımam, billahi tanımam diye. Bizim Cengiz para kaptırmış. O adam parasını kurtardı dedi. Nasıl yani, Nasrullah tahsilatçılık mı yaptı diye sordu. Meğerse Cihangir'den alacağı olan ve gelen üç kişinin kısa boylusu olan Cengiz, İskender Çolak'ın kardeşiymiş. Ben de 26 yaşında 60 kiloyum. Tipime bakıldığında tahsilat işinde akla en son gelecek kişi ben olurdum herhalde. İskender dönüp bana, vallahi de billahi de tanımam, yanlış anlamayın dedi. Ben dayanamayıp gülmeye başladım. Mehmet Bey de, ulan tamam tamam, bu Nasrullah Aya'nın kendisi dedi. Adam şöyle bir dönüp bana baktı, inanamadı tabii. Yok ya dedi. Ben de doğrulayınca ikna oldu ve akşama beni misafir etti. Aradan bir zaman geçti, habur yeniden sıkıntılı olmaya başladı. Habur gümrüğünde işi yapan müdür muavini, bundan sonraki ihracatları Yayla Dağı'ndan yapalım dedi. Meğerse Yayla Dağı'ndaki kadın müdür bunun sevgilisiymiş ve herkese para vermek yerine ikisi arasında paylaşmak adına bizi oraya yönlendiriyor. Yayla Dağı'na gittik. İncin top oynuyor ve esasında ihracat kapısı da değil. Ama Yayla Dağı'nda 25 milyon dolarlık tekstil ürünleri salladık gitti. Beyannamelerimiz geldi fakat bizde para olmadığı için bütün bu işleri veresiye yapıyoruz. İşlerimizi yapıp bitirdik. O yıl vergi iadeleri azalmış. %18 KDV çıktı. İstanbul'da KDV'yi alacağımız tanıdığımız yok. Ben devletten korkuyorum, gidip kapılarına KDV'mi verin diyemiyorum. Para istemeye geldi, maliyedeki alacağımızı tahsil etti. O sıralar yazıhaneye adı MİT raporunda da yer alan Hikmet Keçeli geldi. Küfürbaz, ağzına geleni söyleyen ailenin delisi bitip, tam benim kalemim, kapıdan içeri girdi. Bana çok acil 10 milyon lira ver dedi. O zaman 20 bin dolar yapıyor, bende 2 bin dolar yok. Hikmet git işine, bende para yok dedim. Nasıl yok dedi, basbayağı yok işte dedim. Ancak maliyede 1 milyar lira param var, git onu al, sana oradan 100 milyon lira vereyim dedim. Nerede olduğunu sordu, kağıthanede dedim. Adamın parayı alacağına hiç ihtimal vermiyorum. Tamam, yetkili birini de ver, yanıma gidip alalım dedi. Hikmet bu öyle kolay mı dedim. Sen ne yapacaksın, parayı istemiyor musun diye sordu. O dönem şirketin genel müdürü Meftun isminde biri vardı. Onunla gidebileceklerini söyledim. Meftun'a Hikmet'le gidin KDV'yi alın gelin dedim. Meftun bana baktı, Hikmet'e baktı. Çünkü Hikmet'in görüntüsü hiç de güven telkin etmiyor. Hikmet'le Meftun gittiler. 2 saat sonra Meftun telefon etti. Zaten kekemeydi. Heyecanlanınca iyice kekeme olmuş. Nasrullah Bey, parayı çek mi nakit mi alalım dedi. Nakit al dedim. Meftun'la Hikmet biraz sonra 3 çuval parayla geldiler. Ben dehşet içinde çuvallara bakıyorum. Hikmet, ver o 100 milyonumu dedi. Al dedim. Hikmet 100 milyon lirasını aldı gitti. Amacıma ulaştım ve hayaliyi sonlandırdım. Fakat nasıl bir tesadüftür yoksa ilahi tecelli midir bilemiyorum. Allah'tan o arada kime ne borcum varsa ödedim. Çünkü ben daha oturuyorum, babam içeri girdi. Parayı gördüğü için bir yandan gözü parada, bir yandan bana bakıyor ve bana aileyi kurtarmak lazım, zor gününde sahip çıkmak lazım şeklinde diskur çekiyor. Baba para orada duruyor, ne istiyorsan yapalım dedim. Tamam, bunu İzmir'e gönderelim, fabrikayı kurtaralım dedi. Olur dedim. Parayı İzmir'e gönderdik. Benim ekibi topladım. İşi burada kestiğimi söyledim. Bir amacım vardı. Ona da ulaştım ve parayı da buldum. Hepinizin de hakkını verdim. Bana müsaade, artık hayali falan yapmayacağım dedim. Ekip devam etmek istediğini söyledi. Benim şirketin adı Savaş Dış Ticaret'ti. Devam edeceksiniz. Ben size yeni bir şirket kurayım. Adı da Zafer Dış Ticaret olsun. Yazıhanenizi tutup içini de döşeyim, siz oradan devam edin dedim. Bunlara bir yazıhane tutup döşedim ve ben ayrıldım. İstanbul'un ayağa kalkması beni çıkarmaya yetmedi. Altın davası o kadar büyük bir dava ki Türkiye'de beni merak etmeyen polis yok o zamanlar. Her polis bir kere görmek istiyor. O dönemde aranıyorum kaygısıyla ben giriş çıkışlarımı hep ayarlayıp yapıyorum. Polis ayarlıyorum, MİT'ten ayarlıyorum, öyle gidip geliyorum. Ona rağmen hayali işini bitirdikten sonra mali şube beni aldı. Mali şubenin başında Cevdet Bey vardı. Sorguladı. Ona orada hamamın namusu hikayesini anlattım, bıraktı. Kısa bir süre sonra İsviçre'ye gitmek için geldiğim havaalanında beni tekrar aldılar. Meğer sıkı yönetim komutanlığının çıkardığı aranma kararım kapıya 2 yıl sonra ulaşmış. Pasaporttan geçerken polis bana baktı. Elindeki listeye baktı, bana bir daha baktı. Bir sakatlık olduğunu anladım ama aklıma bir şey gelmiyor. Bu birilerine kaş göz etti. Bir anda 3 polis beni yere yatırıp kelepçeledi. Çünkü sıkı yönetim komutanlığı tarafından aranan bir adamım ve sıkı yönetim mahkemeleri azılı adamları arar. Sıkı yönetim kalkmış ama kuralları aramaları devam ediyor. Mehmet Ağar'ın İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu dönem. Ben bir imkan yakaladım ve o zaman çalışma arkadaşım olan Şahap Tarzi'ye telefon ettim. Beni alıyorlar, ne olduğunu öğrenin, beni kurtarın dedim. Beni Sirkeci'deki müteferrikaya getirdiler. Oraya isimle teslim etmiyorlar. Havaalanından bir emanet diye teslim ediyorlar. Tabii Şahap Tarzi Mehmet Eymür'ü haberdar ediyor. Mehmet Eymür, Mehmet Ağar, Hikmet Keçeli, Orhan Keçeli her biri bir koldan arıyor ama beni sabaha kadar bulamıyorlar. Hayatımda geçirdiğim en kötü gecelerden biriydi. Çok korkunç bir yerdi. Üzerimde takım elbise, beyaz gömlek vardı. Sabah kalktığımda gömleğim bitlerden puantiyeli olmuştu. Sabah birisi geldi, Nasrullah Ayan kim diye sordu ve beni çıkardı. Komiserin odasına aldılar. Komiser konuşmuyor, benim de canım sıkkın. Komiser en sonunda sen kimsin diye sordu. Ben Ali dayıyım diye cevap verdim. Lan İstanbul ayağa kalktı dedi. İstanbul'un ayağa kalkması beni çıkartmaya yetmedi dedim. Özür dileriz, bir yanlışlık olmuş dedi. Bu kadar mı dedim? Bu kadar dedi. Ben o gün bir şeylerin pişirildiğini anladım. Fasıl 4. Hayalci ol ama sanayici olma. Gözaltından çıktıktan sonra İzmir'e gittim. İzmir'de yağ tesisimiz vardı. Onun başına geçip sanayiciliğe başladım. Aradan 1 ay ancak geçmişti. Bir gün polis sirenleri çalıyor, baskın var. Bunların biraderlere gelmeyeceğini, bana geldiklerini anladım ve odamdan çıktım. Merdivenden inerken polisler de hızla binaya girdiler. Benim odaya doğru çıkıyorlar. Hatta merdivenden inerken karşılaştık ve polislerden biri Nasrullah Aya'nın odası neresi diye sordu. İleride solda dedim. Aşağı inip fabrikadan çıktım. Mehmet Eymür'ü arayıp ne olduğunu sordum. Bakıp seni arayacağım dedi. 2 saat sonra aradım. Uyuşturucu ve silah ihbarı yapıldığını söyledi. Abi siz biliyorsunuz benim bu ikisiyle ilgim olmaz dedim. Tamam sen fabrikaya dön, biz gereğini yapıyoruz dedi. Mehmet Eymür'ün sözü üzerine fabrikaya döndüm. Benim odada beni bekliyorlar. İçeri girdiğimde bana Nasrullah'ın odası neresi diye soran adam önde oturuyor. Beyler beni arıyormuşsunuz dedim. Kimsin sen dediler. Nasrullah Ayan dedim. Beni aradıklarını doğruladılar. O halde buyurun gidelim dedim. Evinize gideceğiz dediler. Tamam dedim. Ta 5 yıl önce 1980 yılında yurt dışına çıkarken evi toplamış, yatak yorgan ne varsa bir odaya yığmıştık. Nüket'le ikimiz döndüğümüz için henüz sadece yatacak şeyleri açmışız. O yatakları yorganları alt üst edip içlerini boşalttılar. Zabıt tutuyorlar. Evin yurt dışına kaçmak üzere toplanmış olduğu görüldü şeklinde. Bu doğru da 5 yıl rötarlı. Ben Türkiye'den 1980 yılında çıktım, şimdi geri döndüm. Bunu imzalamam dedim. Neyse düzelttiler ve alıp götürdüler bizi karakola. Fakat karakola girdikten sonra ne arayan ne soran var. Çay getiriyorlar, kahve getiriyorlar, kapıyı açık bırakıyorlar. Sen kimsin, niye geldin diye soran yok. Ben anladım birinin müdahale ettiğini, rahatım. Saat akşam 19 gibi bütün karakol boşaldı. Kalan komiser yanıma geldi. Ya hemşerim sen ne bekliyorsun dedi. Siz getirdiniz dedim. Sen bir kefil bulur musun, seni bırakayım sabaha gel dedi. Bana kimse kefil olmaz dedim. Kendi kendine kefil olur musun dedi. Olmam, ben buradan çıkarsam bir daha gelmem dedim. Komiser, lan gelmezsen gelme, çıkıp gitsene dedi. Nasıl yani, ben 7 saattir niye oturuyorum dedim. Lan bela mısın, çık dedi. Çıkıp gittim. Ama kendimden çok Nüket için canım sıkıldı. Kadın o gün dışarıdaydı. Eve geliyor, her şey alt üst olmuş. Eve döndükten sonra Mehmet Eymür'ü aradım. Nedir abi bu hikaye dedim. Oğlum senin sanayici olmanı istemiyorlar dedi. Yani ben hayalci olursam iyi mi dedim. Bak onun bir mahsuru yok dedi. Yani ben illegal olunca sorun yok, legal bir iş adamı olunca mı sorun oluyor? Ne tavsiye edersin bana dedim. Git oğlum İsviçre'ye geri dön dedi. İsviçre'ye geri dön de aldığım paraları da İzmir'e gömmüşüm. Oradan para çıkmıyor ki. Ertesi günü ben İsviçre'ye bilet aldım ve geri döndüm. Yine para pul yok. İzmir'deki fabrika baskınından sonra İsviçre'ye gittim. Cebimde 5 kuruş para yok. İsviçre'deki yazıhanede sadece bir çalışanım kalmıştı. Asıl işi mali müşavirlik olan genç bir İngiliz. Ama sağ kolum gibi işlev görüyordu. İsviçre'de eski yönetim kurulu başkanım İsviçreli Beat adında bir arkadaşım vardı. Rahmetli oldu bundan 3 yıl önce. O sırada İsviçre'deki tüm şirketlerim iflasa sürüklenmişti. Fasıl 5. Fındık, Orhan Aslıtürk'ten bir çalım daha. 1985'in sonuydu. İzmir'den İsviçre'ye döndüm. Zeki daha bir yaşını doldurmamış. Sabahleyin yataktan çıkıyorum, 20 adım atıp ofise ulaşıyorum. Para pul yok. Beat yine biraz para buldu. O sıralar fındıkta kilogramda 1 dolar fon var. Türkiye'den 20 bin dolarlık mal gönderiyorsun, yurt dışına ulaştığında mal 40 bin dolar oluyor. 5 bin dolar iskonto yapıyorsun, 35 bin dolara satıyorsun. Devlet garanti, teminat almıyor. Fakat küçük küçük masraflar çıkıyor. 1982 yılından beri ara ara birlikte iş yaptığımız ve her defasında kazıklandığım Orhan Aslıtürk 1985'te tekrar geldi ve ne yapabiliriz diye sordu. Fındık işi olduğunu söyledim. Kimden nasıl para bulacağımızı konuştuk. Aklımda birisi var ama vermez. Ayrıca ben kimseden para isteyemem dedim. Onu Zürih'te bir finansöre götürdüm ama bir sonuç alamadık. Sonra ben başka bir yerden 100 bin dolar buldum ve Orhan'a gönderdim. Orhan 5 kamyon fındık gönderdi. Ardından telefon açtım. 160 bin dolarımız var, nereye göndereyim diye sordum. Bu iş çok tehlikeli dedi. Neresi tehlikeli diye sordum. Yarın bunun hesabını devlet bizden sorar dedi. Kaça sattın beni dedim. Orhan bu kez de onu götürdüğüm finansörlerle iş yapıyordu. O yıl o adamla ortak 30-40 milyon dolarlık fındık yüklediler. Biz de bir şekilde geçindik ama o zamanlar çok yoğun ve sorunlarla doluydu. Fasıl 6. İlk medya saldırısı, ilk MIT raporu. 1985 yılı başında İrfan Taşdemir ve Çetin Yetkin Hürriyet'te bir yazı dizisine başladılar. O tarihlerde faili meçhul bir cinayet işlenmiş. Küçük bir çocuk bir yol restoranının önündeki parkta arabadan kaçırılmış ve tecavüz edilip öldürülmüş. İlk yazı Küçük Hikmet'i Kim Öldürdü başlığıyla yayımlandı. Rivayete göre bu haberin yazılmasının perde arkasında Erol Simavi ile Berber Yaşar kavgası var. Sebebini bilmiyorum. İlk iki gün Küçük Hikmet'in nasıl kaçırıldığını polis raporlarına dayanarak yazıyorlar. Ancak üçüncü gün iş Berber Yaşar'ın altın kaçakçılığına dönüyor. Beşinci gün Berber Yaşar yazısında yer almazken bir şekilde altın kaçakçılığından iş benim üzerime dönmeye başladı. Sanıyorum dördüncü gün Berber Yaşar'la Erol Simavi anlaşıyorlar ama yazıyı da bir anda kesemedikleri için altın kaçakçılığından iş bana dönüyor. Ben de o sırada İsviçre'deyim. Türkiye'ye geldim. Mehmet Eymür'le Mehmet Ağar'la buluştum. Ve bu iş bana neden döndü? Altın kaçakçılığı ile yargılandık ama cinayetle ne işimiz var diye sordum. O günlerde İrfan Taşdemir Mehmet Eymür'le görüşüyor ve altın davası ile ilgili belge istiyor. Eymür de bunlar eski haber, ne yapacaksın altın kaçakçılığı haberini, Nasrullah Ayan mı kaldı, ben sana daha bomba bir haber vereyim deyip buna meşhur birinci MIT raporunu veriyor. Sanıyorum o görüşmenin de etkisiyle yazı dizisine ara verildi ama olay başka bir yere gitmiş oldu. Mehmet Eymür o tarihlerde MIT'te daire başkanı. İrfan MIT raporunu alıp getiriyor ama Hürriyet bu raporu yayınlamayı kabul etmiyor. Ancak Doğu Perinçek 2000'e doğru dergisinde raporu yayınlıyor. Bu raporun yayınlanması sonrasında Eymür'ün ipini çektiler. Eymür o dönem söz konusu raporu Cumhurbaşkanı'na da veriyor ama üzerine gidilemiyor. Böylece Mehmet Eymür'le Mehmet Ağar arasındaki savaşı Ağar kazandı. Eymür'ü emekli ettiler. Emekli olduktan sonra Antalya'da ofis açıp iş hayatına girdi. Bizim dostluğumuz devam etti. 1983 yılında Ankara Eymür'ü tekrar göreve çağırınca bana geldi. Görevi kabul edeceğini ancak kurduğu fabrikadan dolayı borçları olduğunu söyledi. Kimseye borçlu olarak da Ankara'ya gitmek istemiyordu. Bunun üzerine iyi, fabrikayı ben alırım dedim. Bunu Eymür'e destek olmak için yapmak istedim. Fabrikayı 825 bin dolara satın aldım. Ancak paranın tamamını Eymür'e ödeyemedim. O da üzerinde durmadı. Ancak susurluk üzerine yazılan ikinci MIT raporu sonrasında Eymür'ün işini tamamen bitirdiler. Bu iki olay bana Türkiye'de bir derin devletin var olduğunu gösteriyor. Fasıl 7. Gene fındık kazığı, sonrası ferah. Tekrar İstanbul'da birilerini buldum ve fındık yükleyelim dedim. Öyle bir sistem kurmuşum ki müşterilerim bana çok güveniyor. Fındığın ulaşmasını beklemeden bana para gönderiyorlar. Ben de onlara 3-5 dolar iskonto yapıyorum. Yani 24 saatte fındık çeviriyorum. Dünya tarihinde olacak şey değil. Fakat kamyonlar başta 8 günde ulaşırken bir müddet sonra bu süre 11 günü bulmaya başladı. Ardından kamyonların ulaşma zamanı 14 güne, sonra 20 güne çıktı. Bir sıkıntı olduğunu anladım. Malı yükleyen adama telefon ettim. Bugün ne kadar mal yükleyeceğiz? Yolda çok kamyon birikti dedim. Aslında yüklemediğinden şüpheleniyorum da diyemiyorum. Malı alan adamın riski biraz azalsın, parayı öyle gönderecek dedim. Yani o yoldaki malları mı bekleyecek diye sordu. Evet dedim. O çok bekler dedi. Nasıl yani dedim. Daha kamyonlar yüklenmedi ki. Kamyonlar orada boş duruyor dedi. Peki para dedim. Ben parayı daha hayırlı bir işe kullandım dedi. 2 milyon dolar yok olmuştu. Parayı da İstanbul'dan bir tüccardan borç almıştım. Adam tefecilik yapıyordu ama benden faiz almıyordu. Bunun yerine belli bir hisseyle bana ortak olmuştu. Şimdi Türkiye'de adam dolandırırsan İsviçre'ye kaçarsın. Benim dolandırmaya niyetim yok. Türkiye'deki borçlu olduğum adamı ne yapacağım? Kalktım geldim Türkiye'ye. Gittim adama durumu anlattım. Sıkma canını, sen kazanırsın dedi. Ana para gitti. Para olsa kazanacağım. Sen halledersin, ben seni sıkmayacağım dedi. Kemal'le fındık işi mali şubenin devreye girmesiyle bitti. Burada dinleyenlerin anlaması için fındıktaki fon fiyatını biraz açıklamak istiyorum. 1980 yılına gelinceye kadar geleneksel tarım ürünleri olarak tabir edilen ve ülkenin o tarihteki en büyük döviz girdilerini sağlayan fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, tütün, incir, pamuk gibi ürünleri ihraç edenler, bu ürünlerin satışları kolay olduğu için devlet tarafından ödüllendirileceklerine cezalandırılmışlardır. Kitabın önceki kısımlarında bahsettiğim gibi 1979 yılı devalüasyonunda bu ürünlerden elde edilen doları devlet 35 liradan alırken sanayi ürünlerinden elde edilen doları 47.10 liradan alıyordu. Tabii aslında cezalandırılan üreticiydi. Elde edilen gelir az olunca doğal olarak da üreticinin eline az para geçmekteydi. Yani bu ürünleri üretenler, tüccarlar, ihracatçılar hep beraber devlet tarafından cezalandırılıyordu. 24 Ocak 1980 kararlarıyla devlet döviz kurlarını sadeleştirdi. Sadeleştirdi ama bir şekilde bu malları cezalandırması gerekiyordu. O nedenle adına çok afili Devlet Fiyat İstikrar Fonu dediği bir nevi vergi icat etti. Bu ürünlerden zaman zaman değişen oranlarda fon almaya devam etti. Esasında hala alıyor. İç fındıkta hala kiloda 8 sent, kabuklu fındıkta 4 sent fon almaya devam ediyor. İşte burada bahsedilen fon o fondur. Ve bu olaylar yaşanırken fındıktan kiloda 100 sent eşittir 1 dolar fon almaktaydı. 20 tonluk bir tırda 20 bin dolar üreticinin boğazından devletin müsrif cebine aktarılmaktaydı. Un kapanında küçük pazarda ailenin 4 katlı bir binası vardı. Yazıhanede otururken içeri bir adam girdi. Palto omuzlarında, sivri topuk ayakkabı giymiş. Nasrullah sen misin diyen bir adam. Benim dedim. Hele bir kahve söyle de içelim dedi. Söyledim, oturduk. Sen fındık işi yapar mısın dedi. Evet dedim. Sana biraz fındık sallayayım mı? Sen bana burada fındığı vereceksin. Ben sana Avrupa'da istediğin yerde fındığı teslim edeceğim. Sen kamyonunda 20 bin dolar kazanmıyor musun? 5 binini bana vereceksin. Fon falan ödemeyeceksin dedi. İyi de ben böyle işler yapmıyorum dedim. İsmi Kemal. Adam eski ülkücüymüş. Sen beni tanımıyor musun? Mehmet Gül'e sorabilirsin dedi. Mehmet de bir dönem benimle takılmış sevdiğim bir arkadaş. Benim işim olmaz dedim, adamı gönderdim. Mehmet'i arayıp kim bu adam diye sordum. Abi manyaktır ama dediğini yapar. İyi oldu sana geldiği dedi. Ne kadar güvenirsin, sakatlık olur mu diye sordum. Sakatlık olmaz da aksilik olabilir dedi. Bu telefon konuşmasından sonra adamla çalışmaya karar verdim. Deneme amacıyla 5 kamyon fındıkla başladım. Elim yüreğimde bekliyorum. Çünkü zaten ciddi bir borcum var ve ben bunun üzerine 100 bin dolar daha risk koydum. 7 gün geçti, 9 gün geçti, 13 gün geçti, 15 gün geçti. Kamyonlar da Kemal de ortada yok. Nihayet 17. gün. Almanya'dan birisi aradı. Depo sahibinin numarasını vermiştim. Nasrullah, burada 5 kamyon fındık var. Üzerinde de benim adım yazılı. Senin mi bunlar diye sordu. Benim dedim. Bunları ne yapalım dedi. Sen kapat telefonu, ben seni arayacağım dedim. Bir müşterimi aradım. 5 kamyon hazır fındığı kaça alırsın diye sordum. Bir fiyat söyledi ve anlaştık. Sonra depo sahibini arayıp malları o adama göndermesini söyledim. Fındığı teslim edip paramızı aldık. Kemal ertesi gün çıkıp geldi. Gülüyor. Sen neredesin 17 gündür dedim. Malı teslim etmeden çıkmak istemedim dedi. Verecek misin yeni mal diye sordu. Sana 10 kamyon daha vereyim dedim. 5 kamyon 10 kamyon derken 170 kamyon fındık gönderdim. Fakat nasıl bir iş çevirdiğini soramıyorum, içim içimi yiyor. İşler tam rayına oturdu. Her seferinde 20 kamyona çıkartmışız. 20 kamyon fındık daha hazırladım. Kod adı Charlie olan bir yardımcısı vardı. Niye Charlie derlerdi bilmem. Charlie'yi aradım. Mal hazır diyeceğim. Telefonu açan Charlie'ye, Charlie sen misin diye sordum. Ben mali şube komiseri bilmem kim dedi. Telefonu kapattım. Bizimkileri aradım. Hemen o malları sahiplerine iade etmelerini, birkaç gün yazıhaneye uğramamalarını söyledim. Bu sürede kimse arayıp sormadı. Kemal de ortadan kayboldu. Fakat ortaya çıkması lazım. Adamın bende parası kalmış. Bir süre sonra onun parasını sermaye olarak kullanmaya başladım. Bir gün çıktı geldi. Hesabımı almaya geldim dedi. Verdim hesabını ve helalleştik. Dava neydi diye sordum. Seninle hiç ilgisi yok, başka sakat bir iş vardı dedi. Fonu o dönemde garantiye bağladılar ve fındık işi öldü. Türkiye'de bu işler öyle yürür zaten. Bir ya da iki sene sürer, bürokrasi ondan sonra önlemini alır. Fasıl 8. Fındıkta da pehlivanda da numara bitmez. Sene 1987. Yine fındık üzerinden başka bir sistem bulmuştum. Ülkeye peşin döviz gönderiyorum. Diyelim 600 liradan bozduruyorum. Elde ettiğim Türk lirasını dövizi getirene iade ediyorum. Yani sadece döviz alım belgesi dövizi 600 liradan bozdurduğumu belgeliyor. %1-2 maliyeti oluyor. Resmi kara borsa farkı. Ülkede enflasyon %100 iken doları 600 liradan bozduruyorsun. Bir sene sonra enflasyonla dolar 1200 lira oluyor. Diğer ihracatçılar fon hesaplanırken 1 dolar fon karşılığında kiloda 1200 lira öderken ben döviz alım belgesini ibraz ederek 600 lira yatırıyorum. Yani millet 1 dolar yatırırken ben 50 sent yatırıyorum. Böyle kapalı çarşıda bir sarrafa 30 milyon dolar döviz getirttim. %2.75 prim ödeyeceğim, 825 bin dolar borçlandım. İhracatı yaptığımda ödeyeceğim. Başlamak için de Cüneyt Zapsu ile bir anlaşma yaptım. Cüneyt'e de fındığı piyasadan kilosu 5 sent eksiğine satacağım. Cüneyt'ten de 1 milyon dolar avans aldım. Oturdum, bir senenin geçmesini, doların 1200 liraya çıkmasını bekliyorum. Ki ihracatı yapacağım, düşük kurdan fon ödeyeceğim, para kazanacağım. Borçlarımı ödediğim gibi bana da para kalacak. Bir gün Freiburg'dayım. Dünya Gazetesi'nde yazan rahmetli Profesör Cem Alpar Hoca ve Can Çobanoğlu ziyarete geldiler. Onları özel tavuk yapan bir yere öğle yemeğine götürdüm. Araba telefonları da yeni çıkmış. Telefon çaldı, birader arıyor. Duydun mu sahtekar fındıkçılara ne yapmışlar dedi. Hangi sahtekar fındıkçılar dedim. Dövizi peşin getirip az fon ödeyenler var ya dedi. Ne yapmışlar dedim. Ellerindeki döviz belgeleri artık bir işe yaramayacak. Fon ihracatı yaptıkları gündeki kurdan ödeyecekler dedi. Ben bu işle ilgili o tarihe kadar 30 milyon dolarlık döviz getirtmiştim ve 10 milyon dolar para kazanacağımı hesaplıyordum. 2 milyon doları ile borçlarımı ödeyeceğim, 8 milyon dolar da bana kalacak. Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Gece yattığımda kazanacağım potansiyel 10 milyon dolarım var, sabah kalktığımda 2 milyon dolar borçluyum. Yapılan işlem bütün kanunlara, anayasaya aykırı, geçmişe şamil çıkarılmış. Hazine müsteşarını aradım. Sayın müsteşarım, benim anayasal hakkım var dedim. Mahkemeye gidersin dedi. Sayın Müsteşarım batarım dedim. Batasın diye çıkarttık dedi. Tabii bu konuşma hiçbir şeyi değiştirmedi. Birinci bölümün sonu.